Gert Kluuk met het NOS-journaal. President Poetin heeft een bezoek gebracht aan de bezette Oekraïnse havenstad Mariupol, meldt het Russische persbureau TASS. Hij vloog er met een helikopter naartoe en zou er met enkele bewoners hebben gesproken. Mariupol werd vorig jaar mei bezet. Duizenden mensen werden gedood en de zuidelijke havenstad werd verwoest. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft vrijdag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Poetin, onder meer vanwege de deportatie van kinderen uit Oekraïne naar Rusland. Na 12 uur onderhandelen onder leiding van de Europese Unie zijn de leiders van Servië en Kosovo het op een aantal punten eens geworden over een plan om een relatie te normaliseren. Kosovo verklaarde zich 15 jaar geleden onafhankelijk van Servië, maar Servië beschouwt het gebied nog steeds als een eigen provincie. De afgelopen maanden liep de spanning tussen de landen op. Servië en Kosovo willen allebei op termijn lid worden van de Europese Unie, maar die stelt als voorwaarde dat de landen eerst hun onderlinge banden verbeteren. Bij een ongeluk in Antwerpen is vannacht een dode gevallen bij een ongeluk met een Britse bus. 18 mensen raakten gewond. De dode is de chauffeur van de minibus. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de bus zat een groep Britse Joden die op familiebezoek waren geweest in Antwerpen en op de terugreis waren naar Londen. In Parijs is voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de verhoging van de pensioenleeftijd naar 64 jaar. Dat liep net als de afgelopen dagen uit op confrontaties met de politie. De demonstranten riepen om het aftreden van president Macron, die bij de pensioenhervormingen het parlement buitenspel zette. Ook in steden als Nantes en Marseille gingen mensen de straat op. Volgende week staan in Frankrijk stakingen gepland, opnieuw. Het weer overwegend droog, geregeld zon, er waait een matige westenwind. Het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50 plus mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50 plus mobiel. Zo heb je bij 50 plus mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Nederland is het meest veedichte land ter wereld. Wij kunnen samen landbouwgrond omvormen tot natuur. Doe je mee? Ga snel naar mijnnatuur.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. E-boekhouden.nl. Juridische teksten, ook die kunnen superhelder zijn. En juridische zekerheid geven. Bent u klaar voor klantgerichte voorwaarden of heldere actes? Lo van Eck leert uw juristen helder te schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Heldere juridische teksten. Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Geen tijd, zin of inspiratie om te koken? Met Uitgekookt kan je binnen 4 minuten aan tafel. Onze chefs bereiden met liefde jouw verse maaltijd. Zo eet jij echt lekker en gezond zonder zelf in de keuken te staan. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar 25 euro. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststofkozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Henny Radstaak hoort vanuit huis dagelijks de groene specht lachen. Een meter of 20 van zijn huis. Hij liep naar buiten en nam hem op. Hoort u zelf iets moois, opvallends of iets heel simpels, mag ook. Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Thank you. Goedemorgen. Geluidenverzamelaar Marcel Maas was er de avond ervoor al opgetogen over. 13 maart zou een zonnige, warme dag worden met veel wind. Dus hij naar natuurgebied De Moerputten, nabij 's-Hertogenbosch, waar het vol staat met wilgen en populieren, waar de wind al zo lekker doorheen raast. Hij nodigt u uit om daar vooral eens te komen wandelen over het halve zolenlijntje, bijvoorbeeld daar dus bij De Moerputten. Dit eerste uur in Vroege Vogels. Op een zandplaat in de Grevelingen is het vlechtmos ontdekt, waarvan we dachten dat het in ons land uitgestorven was. De venolijn, welk onderzoek kun je doen met een nep eendenmaag en de balts van de kwapaal? En die klinkt zo. Klinkt als een oud motortje, aanhangmotortje, maar het is echt de kwapaal. En verderop in de uitzending De Paddentrek, broedende vogels in beleefde lente. De column van Jelle Reumer, Alexander Reewijk met de mooiste internationale natuurboeken. De verkiezing van het insect van het jaar. En wat kan de natuur verwachten van de BBB? Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. U hoorde het eerste deel, Allegro Molto, uit de 19e symfonie in D groot van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Er is weinig natuurnieuws zo fantastisch als het terugvinden van een uitgestorven gewaande soort. Aan verslaggever Marlijn Snijders de eer om op pad te gaan voor het vlechtmos, dat al tientallen jaren niet meer was gezien in ons land. Onlangs dook het weer op. We gaan naar Stampersplaat midden in het zoute Grevelingenmeer. Op de knieën. Dus dit is groot vedermos, dit is vierkantsmos. Dit is echt vetmos? Echt vetmos. Die mooie wat groenigere plekjes. Het vierkantsmos is net iets grijzer, iets groter, een beetje rood aangelopen. Lijkt heel veel op parapluutjesmos, dat ook wel veel in tuinen groeit. Maar stelt weer hele andere eisen aan zijn omgeving. Groeit hier ook heel veel groot vedermos. Als je goed kijkt zie je dat het allemaal kleine veertjes zijn. Wauw, Bas, wat bijzonder, hè? Ik zocht nog even naar sterrengoudmos. Sterrengoudmos. Veenknikmos. Alsof het niks is, hè? Marijn Loeven en Bas van Gennep, staatsbosbeheer. En Nelly komt ook nog mee. Nelly komt ook nog mee. Sorry, Nelly, ik was je even vergeten. De schipper die ons hier naartoe heeft gebracht. We zijn hier voor een uitgestorven gewaand mosje op de Stampersplaat. Dat hier nu één keer is gezien door één specialist. We hebben in het kader van ons 3000 soortenjaar een groep specialisten hier naar de mossen laten kijken. En achteraf bleek daar dus een uitgestorven gewaand mos bij te zitten. Maar dat is met de microscoop bekeken, dus wij willen nu graag ook natuurlijk zelf dat mosje terugvinden. Je hebt hem nog niet gezien? Ik heb hem nog niet gezien, ik heb alleen een foto gezien. En hoe heet het? Het heet het vlechtmos. Zeg ik het nou goed? Ja. Bas? Ja, vlechtmos. Vlechtmos. Ja. En hoe bijzonder is dat, Bas, dat vlechtmos? Vlechtmos is altijd heel zeldzaam geweest in Nederland. Het kwam op plekken voor waar zout water het zoete water raakte, dus op kwelders. Maar ook in de delta. Al een hele lange tijd niet meer gevonden. Laatste keer ook op de Waddeneilanden. En nu dus hier in de Grevelingen. Precies op de plek waar je hem zou verwachten. Ja, want we hebben hier een combi van zout water. Want het is afgesloten, die Grevelingen. En dan zitten er zoetwaterbellen. Dat heeft Marijn me allemaal al verteld. In de grond. Ja, dat klopt. En deze groeit op de plek waar nog zoutwater aanwezig is. Hij heeft dat dus wel nodig. Als het te zoet wordt, dan vindt hij niet meer zo fijn. En dan komen de andere mossen. Koolmezen en pimpelmezen vinden het ook voorjaar vandaag. Hoe werkt dat dan met de 3000 soorten? We hebben gewoon een doel gesteld. We willen eigenlijk gewoon vooral veel aandacht voor biodiversiteit in het gebied. En het leukste is dan om te kijken hoeveel soorten er eigenlijk in een jaar gevonden kunnen worden. We hebben vorig jaar zelf ook trouwens een 1000 soorten week gehad. Dat haalden we dus. Gewoon in een week hadden we 1000 soorten met de hulp van heel veel specialisten. Dachten we, ja, eigenlijk moeten we er gewoon een jaar van maken. En dan gewoon specialistengroepen uitnodigen. Waaronder dus de mossengroep die een tijdje geleden is geweest. Om te kijken wat er allemaal zit. En net zoals de Stampersplaat was eigenlijk nog nooit echt naar mossen gekeken. Dus ja, het was een soort walhalla voor mossensoorten. We zaten in één dag op, wat was het, bijna 200 soorten of zo. Ja. Wat leuk! Ja. En moeten er nog groepen komen waar je waar je hoge verwachtingen van hebt? Ik heb hele hoge nachtvlinderverwachtingen. Ik heb hele hoge wansverwachtingen. Het is een soort schatzoeken eigenlijk in de Grevelingen. Grappig is dat voor de gemiddelde is dit misschien een vertrapt paardenpaadje. Maar er staan dus allemaal zeldzame mossen in. Voor ons als terreinbeheerder brengt het ook extra dimensie om ook dat soort plekken gewoon nog extra te waarderen, zeg maar. Ja, want het is natuurlijk iets wat je heel makkelijk over het hoofd ziet. Over het hoofd ziet, ja, ja, dat klopt. Het is vaak heel klein. En hoe dichterbij je kijkt en met loepjes en op de foto's ook, dan blijkt het in één keer echt super mooi te zijn. Super bizarre vormen. Ja, gewoon echt. Ja, supermooi. Bijna tropisch oerwoud mooi als je het van dichtbij bekijkt. Ja. Nou, hier heb ik een soort, daar moet ik altijd echt even heel erg mijn best voor doen. Dit is moerasdikkopmos. moerasdikkopmos. Ja. En die lijkt heel veel, erg veel op gewoon dikkopmos, die ook heel gewoon is. Maar er zijn hele kleine subtiele verschillen. Het gaat over de blaadjes en de cellen en hoe ze eruit zien. En, nou, echt voor mensen die het heel erg leuk vinden, zeg maar. Maar dat ben jij. Zeker. Ja, dit is moerasdikkopmos. Houtvink. Ja. Het is een hele mooie vogel met een heel, heel, heel verdrietig geluidje. Het is echt zo'n heel... Marijn, kijk. Wat is het? Ja. Dit is laddermos. Ja, groot laddermos. Ja. Ja, is ook vrij groot voor een mos. Is ook zonder loepje leuk te zien. Het wordt wel steeds spannender, hè Bas? Als we het punt gaan bereiken. Nou ja, we dachten natuurlijk wel, we zoeken een plek waar we lekker ver moeten lopen om er te komen. Zodat je spanning kunt opbouwen als je meteen bij de boot... het mosje vindt, op je knieën kunt en klaar. Ja, dan, Nee, dat doe ik niet aan, Bas. Er moet, moet toch enige actie in zitten. Ik duik ondertussen even hier tussen deze... Dat is toch gewoon prieten. Dikkopmos dan? Nou, hier is er een die lijkt op dikkopmos. Maar hij heeft van die hele mooie lichte puntjes. Ja. En dan ga ik kijken of die een getand blad heeft... Het randje van de bladeren zijn getand en hij is mooi gevouwen. En dit is geplooid snavelmos. Ik moet deze even met de loep beschouwen. Ja, dit is kantmos. Ik vertel net over het klauwtjesmos. Ja. Dit is dezelfde soort. Dat dit is gesnaveld klauwtjesmos en dit is ook gesnaveld klauwtjesmos. Nee. Als je het onder een microscoop legt, zien ze er hetzelfde uit. Okay. Maar zo macroscopisch als dat heet. Deze is een beetje oranje-groen, goudkleurig. Deze is dof lichtgroen, bijna mintkleurig. Deze heeft opgezwollen blaadjes. Deze heeft hele vlakke blaadjes, bijna plat. Maar denk jij niet... dat als wij over 10 jaar hier terugkomen... dat ze dan allebei een verschillende naam hebben? Of zijn ze nog niet op DNA getest? Ze hebben niet een verschillende naam, want er is veel onderzoek gedaan naar deze soort. En daardoor zijn er inderdaad wel een paar soorten gekomen... die eerder niet onderscheiden werden. Bosklauwtjesmos bijvoorbeeld. Staat hier niet, moet je echt naar de Veluwe toe. Die lijkt een klein beetje op deze, maar is hem niet. Maar deze is altijd dezelfde. Heel consequent, altijd dezelfde soort. Nelly, we hebben toch geen quiz, hè, aan het eind? Hoeveel heb jij er onthouden? Nee, niks. Ook niet. Er komt straks wel een overhoring op de boot, hè? Ja. Komt een overhoring op de boot, Nelly? Nou, dan gaan wij scoren. Ik meng alles door elkaar tot één mossoortje. We komen dus nu het bos uit en lopen weer op de vlakte. Overal mos en een paar zeggens. En als we hier links kijken, dan zien we het water. We lopen helemaal door totdat we aan de waterkant komen. En daar gebeurt het. Daar gebeurt het. En houdt dat vlechtmos ook van nat gewoon van regenwater? Op de overgang. Oké. Okay. Dus hij staat altijd op plekjes waar invloed van zout is, maar niet te zout. Het blijft natuurlijk gek dat je eigenlijk nu met je voeten door de veenmossen heen loopt. Terwijl je naar zout water kijkt. Volgens mij zie ik zelfs 2 zeehonden hier op de... Op het piertje liggen. Ja. Dus ja, je bent hier in allemaal verschillende werelden eigenlijk. Oké, het betere speurwerk, Bas. Ja, we staan dus nu op een vooroevertje. Heel erg kort gegraasd door de ganzen. Hier wonen de mossen die tegen zout kunnen. Waaronder vlechtmos. En ik heb hier een plukje. Ik ga nu even kijken of we geluk hebben. En je weet het pas zeker als je hem onder de microscoop bekijkt. Maar ik kijk nu of ik tandjes aan de bladrand zie. En of ik broeddraden kan vinden. Broeddraden? Broeddraden zijn stukjes van het mos dat aan het takje groeien. En aan het blaadje groeien vooral. En iedere keer een celletje langer worden en kunnen afbreken... en zo weer een nieuw mosplantje vormen. Vorm van ongeslachtelijke voortplanting. Geen kapsels, stukjes mos die zich afbreken en weer doorgaan. Een soort kloon. En dat is heel kenmerkend voor vlechtmos. Ik denk dat ik even wat motsen moet meenemen. En dan, net als zoals de soort gevonden is, thuis achter het binoculair. Niet in het veld, want hij is best moeilijk. Maar ik heb hier iets wat erop lijkt. En, de aanwijzingen zijn dat het een vlechtmos kan wezen. Ja. Ik word steeds blijer. Ja. Ik zeg ja. Ja? Ik zeg ja. Zeg ik ook ja. Vlechtmos. Ja, ik pak de stroopwafels vast. Hey. Feest. Meteen bij thuiskomst heeft Bas van Gennep, die u net ook hoorde, zijn mosje onder de microscoop gelegd. En ja, het gaat om het uitgestorven gewaande vlechtmos. Joanne Pierce Martin speelde The Fablemans, pianomuziek uit de gelijknamige film. Filmmuziek die werd gecomponeerd door de Amerikaan John Williams. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De vroege vogels Venolijn, u heeft weer gebeld hoor met 035-6711-338. Annemie Wijs in Uden. Op deze zonnige dag wandelde ik door de Hemelrijkse Waard bij Ooyen, bij Lid. Daar hoorde ik de veldleverik. Ik zag klein hoefblad en een ereprijs. Een prachtige dag. Hans Bijl, Drachten. Woensdagochtend moest ik even wat afval kwijt. Ik liep naar de container terwijl de sneeuwvlokken me om de oren dwarrelden. Op het deksel ontdekte ik een enigszins wollig insect. Ik deed het in een potje om het binnen beter te bestuderen. Tot mijn verbazing had ik het wijfje van de grote voorjaarsmeter gevonden. Een nachtvlinder waarvan het vrouwtje enkel nog maar een paar rudimentaire vleugelflapjes heeft. Hopelijk is er nog een mannetje in de buurt. Ik heb hier een olijhoek uit Huizen. Ik sta op de dijk en kijk over een spiegelglad gooimeer in de zon. En naast de zang van de roodborst, de zanglijsten, de merel, de vink en de hegemus hoor ik nu ook de tjiftjaf. Gabriel Jansen uit Mook. Vlak voor 6 uur 's avonds, net voor donker, vliegt er daar een gigantische veevorm met, ik denk wel 100 kraanvogels over Mook richting Scandinavië. Prachtig. Elske Bavelaar uit Den Haag. Op deze maandag met 14 graden en forse rukwinden durft ons uit het bit ontstaande pruimenboompje het aan om uitgebreid in bloei te komen. Lonkruid bloemt ook hier al een poosje en nijlganzen hebben ellendig veel jongen. Jan van Zelm, Doesburg, vergezeld van winterse buien. Een wandeling op Heidepol, een natuurbegraafplaats bij de Schaarsbergen bij Arnhem. Op een open vlakte, op de geologische kaart als smeltwaterwaaier aangeduid, zat aan de rand van het bos een klapekster in een boomtop. Plotseling vloog hij met een golvende beweging over het veld om zijn prooi te bemachtigen. Waarschijnlijk een wintergast of doortrekker. Een bijzondere ontmoeting. Linda Swaluwa uit Loon op Zand, Noord-Brabant. Gisteravond, toen ik zoals gewoonlijk het groenafval naar achter in de tuin bracht, zag ik achter op het tuinpad voor het eerst een naaktslak lopen. Verstand Neres. Dikwijls zie ik vogels langs de snelweg, zoals aalschovers of ooievaars op lantaarnpalen. Maar nu was het de beurt aan roofvogels. Boven de A30 ter hoogte van Lunteren, vrijdag een jagende slechtvalk. Zaterdag twee keer een overvliegende sperwer boven de A12 bij Veenendaal. En maandagmiddag zie ik boven de A1 bij Terschuur een zwenkende bruine kiekendier. Jitske Laks, Amersfoort. Vanmorgen zag ik in onze straat een ekster druk bezig. Hij of zij haalde één voor één takjes uit een rommelig nest boven in een boom, vermoedelijk van een duif, en bracht ze naar een andere boom, waar de ekster aan het werk ging om zijn of haar eigen nest te maken. Mooi om te zien en goed hergebruik van materiaal. Dag, met Hans Gartner in Nes. Toen ik vanmorgen met de honden naar de dijk ging en richting Wierum liep, toen zat de wereld vol met vogels. Groepjes graspiepers, maar wat natuurlijk nog veel leuker was, groepjes met witte kwikstaarten. En als ik dan door de velden loop, over de dijk loop en dan terug door de velden loop, dan ontdek ik dat daar op twee plaatsen veldleeuweriken zitten te zingen. Zitten te zingen, hoog boven mij in de lucht, dat prachtige geluid. Geweldig. Dag! Chantal Vnufik, Rosmalen, Heveinse Weg. Vandaag, 15 maart, is het eindelijk voor het eerst weer de roodborsttapuit gezien op zijn vaste stekje. En vorig jaar was dat 2 maart, dus behoorlijk wat later nu. Neil Menotti, Brandweer Amsterdam, Museumplein, Kazerne Dirk. De slechtvalk heeft een ei gelegd op de webcam, prachtig te zien. We zijn laaiend enthousiast om straks de kleintjes door de dakgoot te zien lopen. Na het mooie stukje afgelopen zondag, ontzettend trots geweest om in de uitzending te zijn geweest, hebben wij dus nu de waarneming van het ei. Ja, Neil Menotti, hij zei het al, vorige week was hij bij ons te gast. Hij ging met Merlijn Snijders omhoog om de slechtvalk te bekijken. Hij meldt nu 1 ei, maar het gaat heel hard, want de slechtvalk hebben inmiddels 3 eieren. Het rondo uit het divertimento voor 3 bassethoorns van Mozart. Uitgevoerd door leden van het Symfonieorkest van Chicago. Na het nieuws van 19:30 onderzoek aan een nep-eendemaag en de balts van de mysterieuze kwapaal. Nu eerst het nieuws, gelezen door Gert Kluuk. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. President Poetin heeft een bezoek gebracht aan Mariupol. De Oekraïnse havenstad werd vorig jaar door Rusland verwoest en ingenomen. De Russische leider is door het internationaal strafhof in Den Haag aangeklaagd, onder meer vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Na 12 uur onderhandelen onder leiding van de Europese Unie zijn de leiders van Servië en Kosovo het op een aantal punten eens geworden over een plan om hun relatie te normaliseren. Servië en Kosovo willen allebei op termijn lid worden van de Europese Unie, maar die stelt als voorwaarde dat de landen eerst hun onderlinge banden verbeteren. Bij een ongeluk in Antwerpen is vannacht een dode gevallen bij een ongeluk met een Britse bus. In de bus zat volgens een Belgische krant een groep Britse Joden die op familiebezoek waren geweest in Antwerpen. Het weer, eerst nog wat regen of een enkele bui. Vanuit het westen geleidelijk meer zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt vanmiddag 10 tot 14 graden. Ecologen luisteren soms urenlang naar onderwatergeluiden in de hoop de kwapaal te ontdekken. Daarover zo direct meer in onze reportage. Maar ook Marcel Maas stak zijn hydrofoons, zijn onderwatermicrofoons, in het water. Riviertje de Dieze bij 's-Hertogenbosch levert dan dit geluid op. Ja, dat is leuk, hè? Dat hoor je niet vaak. Alleen maar als je je hoofd onder water steekt natuurlijk. Hoort u zelf iets moois in de natuur? Neem het op. Stuur het naar vroegevogels@bnvara.nl. Zo dus, die kwapaal en onderzoek aan een nep eendemaag. Het vierde deel, Brandless, uit de Capriole Suite van de Engelsman Peter Warlock, uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields. Watervogels eten plantenzaden en poepen die zaden ergens anders weer uit. Veel planten kunnen zich op die manier verspreiden. Maar het zaad van de ene plant verteert wel in een vogelmaag en dat van een andere plantensoort weer niet. Hoe gaat het nou precies in zijn werk? In Wageningen is een onderzoeker die de maag van een wilde eend heeft nagebouwd. Verslaggever Henny Radstaak is gaan kijken. We staan bij de vijver voor het gebouw van het NIO, het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen. En in die vijver de meerkoet. Ja, zeker. Casper van Leeuwen, jij hebt onderzoek gedaan naar de verspreiding van zaden door watervogels. Speelt zo'n meerkoet daar ook nog een rol in? Ja, zeker, dat kan. Die meerkoeten die... Oh, hier is een andere hier, trouwens. Er zit er nog eentje. Ja. Die eten in de, met name ook wel in de winter, maar in het najaar eten ze vrij veel, veel zaden. En dan, nou ja, een deel van die zaden die blijft dan in het maagsysteem zitten, terwijl ze naar, misschien naar een ander plekje gaan. Dan kunnen ze daar weer uitkeutelen. Dus dan komen ze in de uitwerpselen terecht. En dan, nou ja, op die manier kunnen die planten dan hun zaden van de ene plek naar de andere plek verspreiden. Geldt weer niet voor alle planten, hè? Want sommige zaden worden al vrij snel weer uitgepoept, eigenlijk op dezelfde plek. Ah, de meerkoeten horen. Nee, hoor. Even meepraten. Ja. Er worden uitgepoept op dezelfde plek als waar ze zitten. En de andere zaden blijven wat langer in het lijf. Ondertussen gaan die watervogels zich verplaatsen en verspreiden zo de zaden van de plant. Ja, het hangt van de zaden af. Je hebt kleine zaadjes en grote zaden. En de planten hebben natuurlijk ook over de evolutie allerlei aanpassingen ontwikkeld. Om misschien wel te zorgen dat die zaden wat langer in een watervogel blijven. Want die plant heeft er heel veel belang bij. Dat die watervogels die plantenzaden meenemen. En nou ja, wij doen hier bij het NIO dus onderzoek aan die verspreiding van de plantenzaden. Want ja, het is heel belangrijk om te weten welke planten zich goed kunnen verspreiden. Met name, je hebt habitatfragmentatie, je hebt klimaatverandering, exotische planten. Als we een beetje grip kunnen krijgen op de vraag welke plantensoorten zich goed kunnen verspreiden, dan weten we ook een beetje welke er zich goed kunnen aanpassen aan alle wereldwijde veranderingen. Het is wel belangrijk om te weten of je dat kan voorspellen. En nou ja, als je een beetje kan voorspellen welke zaden zich via watervogels goed kunnen verspreiden, dan weet je ook welke planten dan beter in staat zijn om met dat soort veranderingen om te gaan. Daar heb jij onderzoek naar gedaan. Niet met levende meerkoeten zoals ze hier in de vijver voor het NIO zitten, maar met een hele bijzondere onderzoeksmethode. Ja, we dachten als we nou levende beesten gebruiken, dan is dat eigenlijk niet zo leuk voor die vogels. Kunnen we dat niet simuleren? Dus kunnen we dat niet nadoen? Dat heb jij hier binnen gesimuleerd. Dus zullen we even het gebouw binnen gaan? En, ja, goed idee. Even kom kijken verder. Hoe dat werkt. Binnen lekker warm en droog. Dus, Hier gebeurt het. Hier gebeurt het allemaal. We lopen een langwerpige ruimte binnen met een kast. Daar zit allemaal apparatuur in. Nou, een paar witte kasten, een soort formaat keukenkast, zullen we zeggen. Exact. Ja, dit zijn ook keukenkastjes geweest. Die hebben we omgebouwd. Ik kan hem even open doen. Daar hebben we verwarmingselementjes ingebouwd met een thermostaat en een klein ventilatortje. Een watervogel, als die een zaadje opeet, dan komt hij in een soort krop, een soort een opslagzakje. En vervolgens gaat hij naar de spiermaag. Vogels hebben een spiermaag. En dat wil zeggen dat ze steentjes eten, grit. En dat komt in die maag met het eten. En dan gaat die maag, die gaat met spieren, gaat hij dat masseren eigenlijk. En dan met die steentjes worden de zaden, of andere dingen die ze gegeten hebben, worden klein gemaakt, fijn gemaakt. En vervolgens, als het klein genoeg is, dan kan het door naar de darmen. Die darmen hebben we ook gesimuleerd. Nou, het is nu een weinig romantisch beeld, hoor. Wat je, als je een wilde eend bedenkt en je ziet wat hier staat. Dat is, ja, het is allemaal apparatuur en buisjes en dingetjes. Ja, wat we eigenlijk gedaan hebben, is voor degenen die dat kennen, een pipetteerballon. Je hebt, als je grote volumes wil pipetteren, heb je van natuurrubber ballonnetjes. Ja, kun je in knijpen. Je kan je in knijpen. Heel flexibel materiaal, heel robuust. En dan heb je eigenlijk een soort spiermaagje. Wat we daarmee doen, dan hebben we grit. Dan moet je zorgen dat je de goede soort steentjes hebt. De juiste maat, daar weten we ook van alles over. Die grit die voegen we toe aan dat ballonnetje. Ik kan even via een trechtertje. Zo. En dan hebben we dus zo'n ballonnetje met grit. En dan kunnen we zaden aan toevoegen. Ja, zeggers bijvoorbeeld, een oeverzegger. Die wordt vrij veel gegeten. Dus die kun je dan toevoegen. En dan hebben we nog vloeistof natuurlijk, want zijn maag zit niet alleen maar grit, maar zit ook een oplossing. En dat is eigenlijk een mix van pepsine als enzym. Dat zijn zeg maar de maagsappen. Dus dat zijn de maagsappen, precies. En dan, je hebt maagsap, je hebt grit en we gaan hem masseren. Dan hebben we ook nog dat er eigenlijk geen zuurstof bij komt. Kijk, dan komt er een zakje met allemaal gekleurde feestballonnetjes tevoorschijn. precies, maak je een feestje van. Dus we kunnen hier zo een beetje stikstofgas in die ballon stoppen. Kijk, en dan doen we die ballon doen we op de andere ballon. Zo. En doordat je dus nu stikstof erbij voegt, zit er geen zuurstof meer in? Ja, precies. Dus dan heb je een soort zuurstofloze conditie. En toen hebben we met onze technische dienst hebben we deze apparaatjes gebouwd. En dat is eigenlijk een soort motortje, een zwakstroommotortje met een adapter eraan. Een gelagerd rolsysteem. Kan ik aanzetten. Dus gaat dat motortje draaien? Ja, gaat het motortje draaien. Oh, gaat wat bewegen? Ik kan het even laten horen. De spiermaag gaat er nu in? De spiermaag die gaat er nu in. Ja. En dan kan je dus precies bepalen hoe lang en hoeveel je die zaden wil verteren. Dit apparaatje simuleert eigenlijk de spieren van de wilde eend? Ja, de spieren van de maag. Maar nu heb je alleen nog maar de maag, maar dan hebben we natuurlijk ook nog het darmstelsel van de eend. Ja, precies. Dus nadat we precies afgeregeld hebben hoe lang we die in de maagfase laten zitten, dan zetten we hem weer stop. Zo, dan kunnen we het goed uitpakken. En dan gieten we dat grit met die zaadjes in een bakje. En de darmen, je hebt nu wat in je hand, een buisje met vloeistof. Dat is vrij overzichtelijk, omdat er geen mechanische componenten aan zit, zeg maar. Mm-hmm. Die stop je dan in een soort schutmachine. En dan hebben we daar weer andere vloeistof. Dan stop je galzouten en een hogere pH-waarde. En pancreatine en zo, daar zitten andere enzymen in. En dat is eigenlijk precies zoals het in het darmstelsel van een wilde eend in dit geval gaat. Ja, precies. En uiteindelijk komen die zaden dan uit de... die zijn door de maag geweest, door de darmen geweest. En die hebben toen geprobeerd om op te kiemen. Op NIO hebben we allemaal klimaatkasten. Dus dan kan je ook weer precies de temperatuur regelen. En dan doen we gewoon een petrischaaltje. Met een filterpapiertje. Met een beetje water. En dan kun je zo kijken welke zaden goed kiemen en welke niet goed kiemen. En wat bleek allemaal uit dit onderzoek? Met deze fantastische trouwens netmaag van de wilde eend, samengevat in twee keukenkastjes. Fantastisch. Ja, wat we eigenlijk vonden is dat de effecten van het verteren op zowel landplanten als meer waterplanten, dat die vrij vergelijkbaar waren. Dus zowel landplanten als waterplanten kunnen de zaden vrij goed overleven. Maar de planten die meer in het water groeien, daarvan wordt de kieming meer gestimuleerd. In het maag-darmstelsel van die wilde eend? Ja, dus misschien dat er toch wel een soort aanpassing zit van die planten waarvan de zaden vaak opgegeten worden. Dat die positiever reageren op de vertering van de eenden. Dus er zou toch een evolutionair randje aan kunnen zitten. Zullen we de netmaag van de wilde eend uitzetten weer? Ja, ik zal hem even netjes dicht doen. Zo, en dan houden we de stekker eruit op contact. Wat kunnen we hier nou feitelijk mee in het natuurbeheer bijvoorbeeld? Van wetlands? Ja, we kunnen veel beter inschatten hoe goed planten zich kunnen verspreiden. Planten hebben het al lastig genoeg met alle menselijke ingrepen en menselijke impact. Als we nu weten welke planten zich heel goed kunnen verspreiden via watervogels, dan kunnen we ook voorspellen dat die planten minder last kunnen hebben van versnippering of van klimaatverandering. Hè, dat ze de berg opwaarts of in de richting het noorden moeten verspreiden om het klimaat te volgen. Een ander bijkomend verhaal met dit onderzoek, hè? Want eigenlijk heb jij als eerste een soort netmaag van een wilde eend nagebouwd hier in deze keukenkastjes. Ja. Je hoeft geen onderzoek meer te doen op levende dieren. Dit is een heel goed en belangrijk alternatief voor dierproeven en proefdieren. Ja, dat was ook een van de belangrijkste motivaties. Wilde dieren, als je die in een kooitje stopt, dan kan je er heel veel over leren. Maar het is voor de eend is het niet fijn. Ja, mijn hoop is ook een beetje dat het verder opgepikt wordt. En dat zien we ook al wel internationaal. Dat mensen denken, goh, dat is eigenlijk wel een goed idee. Want dat scheelt een hoop gedoe. Nou ja, dat je er ook voor allerlei andere vragen die technieken kan toepassen. Thank you. Het Allegro Burlesco uit de Sonatina in A klein van de Duits-Deense Daniel Friedrich Rudolf Kuhlau, uitgevoerd door Joanne Pierce Martin, en muziek uit de film The Fablemans van Steven Spielberg uit 22. Met een onderwatermicrofoon het getrommel van de kwapaal opvangen. Het is een van de weinige manieren waarop deze mysterieuze vis onderzocht kan worden. Met nieuwe analysetechnieken komt Kennisinstituut Ravon steeds meer te weten over dit onbekende en onbeminde dier. En ook bijna onzichtbaar, want wie ziet nou ooit een kwapaal? Verslaggever Gert Elbertsen is in de Beerzen, waar een team van kwapaalmensen en adepten hun best doet om de trommelende kwapaal te horen. Heb je het allemaal droog gehouden? Nou, net. Ja. Het scheelde niet veel. Nimfen van Boekel van Ravon, reptielen, amfibie en vissenonderzoek Nederland. Jij bent net tot je middel in het water geweest van de grote Beerzen en de overstromingsvlakte hier in de buurt van Oorschot. Ja. En hier was het allemaal om te doen. Een hydromot. Een Klopt. Klein Dit doosje van een centimeter of 4x3. Ja, hij zit normaal in een waterdicht doosje. Nu niet helemaal meer, maar het is echt een heel klein dingetje. Hier zie je het microfoontje zitten. En nu gaan we hem eigenlijk gaan we de batterijen vervangen, zodat hij weer 2 weken mee kan. En dan gaat hij weer geluidsopnames maken. Want deze neemt geluiden op onder water. Klopt, ja. En met deze hydromot, onderwatermicrofoontje, probeerden jullie kwapalen op te nemen. Klopt, ja. De kwapaal, wat is dat voor dier? Ja, dat is een hele mooie vis. Uit de familie van de kabeljauw. Mark Groen, je hebt ook van Ravon de naam kwapaal. Waar komt die vandaan? Ja, dat is een goede vraag. Ja, aal, dat zou ongetwijfeld van een aalvormig lichaam vandaan komen. Naamgeving kwap komt een beetje van een woordje slijmerig af. Het is een beetje een slijmerig aalachtig beest, dus dat klinkt niet heel positief. Vind je hem wel mooi? Ja, hij is fantastisch. Ja, je hebt ontzettend mooie gemarmerde exemplaren. Dat is heel gaaf. Ja, het is dus helemaal geen aal, het is een kabeljauwachtige. Het is met een typische kinderraad. Kinderraad? Ja, dat is met een klein soort van wormvormig aanhangseltje, maar dan op zijn kin. Een soort sikje. Een soort sikje, ja, precies. Ja. En wat is die voor? Dat is vooral om zijn omgeving te betasten, waar te nemen. Ja, en vroeger dus ontzettend talrijk. Tot de jaren, zoals het zijn, 50 of zo'n beetje. Toen we alles gekanaliseerd hebben, genormaliseerd met watervervuiling. Ja, dus sloten rechtgetrokken en structuur eruit gehaald. Ja, precies. Ja. Ja, dus de structuur, dus de dynamiek er ook uit. Dus niet alleen, dus alles is, hebben we rechtgetrokken, maar al het water hebben we ook vastgelegd. En nu gaan we dus die hydromot uitlezen. Neem ons mee. Nou, we gaan hem nu nog niet uitlezen. Dat moet op de computer thuis. Maar we gaan in ieder geval alles vervangen, zodat hij dus weer, zoals ik net zei, 2 weken mee kan. Nieuwe batterijtjes, nieuw SD-kaartje. Ja, precies. Hier zit een kleintje. En Rick die heeft heel mooi een programmaatje ontwikkeld waarmee we de geluiden kunnen analyseren. Ja, Rick Lievestro, je bent van de Wageningen Universiteit, stagiair. En jij werkt mee in dit project. Ze maken dus geluid. Ja, precies. Hoe doen ze dat? Nou, ze hebben een zwemblaas, daar hebben ze spieren op en die kunnen ze heel snel samentrekken. En dat maakt een soort van trommelend geluid, wat heel typerend is. En kun je dat ook gewoon horen als je boven water staat? Of moet je er echt voor microfoontjes gebruiken? Daarvoor moet je wel echt microfoontjes voor gebruiken, ja. En heb je al resultaten? Heb je al iets bijzonders gevonden? We hebben op 3 locaties hebben we al kwapaal gehoord, waaronder we nu staan. Het grappige wat we aan die data vooral een beetje hebben gevonden is, in tegenstelling tot wat we eerder dachten, is dat kwapaal ook gewoon overdag ook redelijk wat klopt. Terwijl voorheen eigenlijk vooral gedacht werd dat ze 's nachts aan het kloppen waren. Ja, het is dat trommelen waar je het net over had, dat geluid onder water. Oké, dus ze maken het geluid ook overdag. Dat is iets nieuws, dat wisten jullie niet. Nee, dat was eerder nog niet helemaal bekend. Maar ja, nog steeds, het is zo'n mysterieuze vis. Er is überhaupt niet zo heel veel over bekend. Ook vooral waarom dat kloppen, wanneer dat kloppen, weten we ook niet. Dan proberen wij nu eigenlijk een beetje een houvast op te krijgen. Maar het heeft dus wel echt te maken met de paardheid. Ja, klopt. Ja. Dus de spieren rondom de zwemblaas die nemen ook toe in omvang. Als de paardheid nadert. En dan kunnen ze dus harder trommelen. We weten nog niet zo goed of de vrouwtjes of mannetjes nou even hard trommelen of even vaak trommelen. Dus dat zou voor de toekomst leuk zijn om dat beter te onderzoeken. Maar laten we nu eens even kijken wanneer dat beest nou roept en waarom. Zijn die nu in maart? Is het niet een beetje vroeg? Nee, de kwabbel is echt een winterpaai. Die kan afhankelijk van de locatie in Nederland vanaf december al beginnen. En ook kan tot begin maart wel doorgaan. En misschien wel langer. Maar goed, we hebben dus nooit echt heel lang continu data. Dus het is de eerste keer. Het lijkt erop dat het echt een koude liefhebber is. Ja, en het voordeel is van zijn soort is als je in de winter paait, dan heb je al eitjes. Die eitjes duurt wat langer voordat de eitjes uitkomen. Maar als de larven er zijn in het vroege voorjaar, zeker op zijn overstromingsvlakte, dan warmt het relatief snel op. En dan hebben die larven, die zijn er al bij voor de eerste batch aan zoveel plankton. Dan hebben ze meteen vreten. Ja, we staan hier bij een zogeheten overstromingsvlakte. Ja, en die jonge kwabaaltjes die groeien dus op tussen dat overstroomde riet en die boompjes die we hier allemaal zien. Ja. De geluiden van die hydromot moeten dus later uitgelezen worden. Maar Boudewijn Odé, ook werkzaam bij Ravon en vooral geluidenman, is een stukje verderop actief naar geluiden aan het luisteren. Ik loop even naar hem toe. Met een koptelefoon op, net als ik. Een aantal kabels lopen het water in. Hoor je al wat, Boudewijn? Nee, ik hoor nog niks. Er zit wel weer, er zit duidelijk ook leven in. Dat hoor je dan wel. Kunnen we eens meeluisteren? Ik zal even het speakertje erbij zetten. Ja, leuk. Ik hoor net ook wat doffe dreuntjes, maar dat ga ik nog niet meteen een kwabaal noemen. Hier is het nu dus even stil met kwabalen. Heb je ook geluid van de kwabaal meegenomen? Ja, heb ik meegenomen. Dit klinkt een beetje als een oude trekker. Ja. Er zit iets... een oude trekker ik heb ook opnames waarvan je denkt van ja, dat is een of andere oude motorfiets of zoiets dergelijks. Zo'n beetje zo boep, boep, boep, boep. Ja, dus zo'n soort geluid is het wel, ja. En is het bekend wat zo'n kwap al daarmee wil zeggen? Dus niet helemaal, hè. Dat is het ellende van het hele verhaal. Zover we weten ontwikkelen vooral de mannetjes die spieren rondom die zwemblaas. Maar de vrouwtjes ook. Maar ja, wie dan wie aan het roepen is onder water en hoe ze elkaar, hoe mannetjes zich onderscheiden van vrouwtjes, of ze elkaar daarmee dan ook weten te vinden, geen idee. Het is een vissoort gehuld in mysterie. Zonder meer, ja. En we hebben nu weer wat dingen opgehelderd, maar die roepen misschien ook weer alleen maar meer vragen op dan dat we er antwoorden krijgen. Dat is echt wel lastig. Vind je dat ook niet een beetje frustrerend, Mark? Dat die zo lastig te onderzoeken is? Nee, het maakt het juist leuk eigenlijk. Als we alles al zouden weten, dan maakt het niet. Ja, dan is de uitdaging weg. Maar dit is zo'n mysterieus wezen. Is in de winter actief, vaak 's nachts. En is bijna niet te vangen met een standaard visnet. Dus eigenlijk alle klassieke of standaard onderzoeksmethodieken falen bij deze soort. Dus je moet creatief zijn eigenlijk. Thank you.

die bij de pensioenhervormingen het parlement buitenspel heeft gezet. Ook in steden als Nantes en Marseille gingen Fransen de straat op. Volgende week staan in Frankrijk nieuwe stakingen gepland. Bij een lawine in Oostenrijk is een Nederlandse vrouw om het leven gekomen. Dat gebeurde eergisteren in de regio Tirol. De lawine ontstond toen de vrouw van 20 buiten de piste aan het skiën was. De sneeuwmassa zou zo'n 30 meter breed zijn geweest en 80 meter lang. Tientallen mensen zochten nog naar de vrouw, maar ze was niet meer te redden. Eerder deze week kwam een Nederlandse man om het leven door een lawine in Zwitserland. 50.000 mensen hebben gisteren meegedaan aan de landelijke opschoondag, zegt de organisator Nederland Schoon. Hoeveel afval er is opgehaald is niet bekend. Volgens de organisatie vonden veel mensen het te lastig om dat door te geven. Langs de Maas in Limburg en België werd op ruim 200 locaties afval geraapt. De organisaties achter die actie zeggen dat er 10.000 mensen aan meededen die bij elkaar 200.000 kilo afval hebben opgehaald. Het weer bewolkt en in het binnenland nog een buitje. Vanmiddag meer zon en vrij droog. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Op het eerste gezicht hebben koning Hendrik en koningin Margarita een goed huwelijk. Al is Hendrik misschien gelukkiger met zijn vrouw dan andersom. Lees het Koninklijk Huis van Herman Koch, nu verkrijgbaar. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Lees deze vorstelijke bestseller. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. 66% van alle grond is landbouwgrond. Samen gaan we landbouwgrond vrijkopen om er natuur van te maken. Doe je mee? Ga snel naar mijnnatuur.nl. Mijnnatuur.nl. Een paar wilde eenden scheren pijlsnel over mijn hoofd. Je hoort ze in de verte ook. Ze zijn heel druk. Verder kijk ik op 3 schapen, 2 grauwe ganzen en 1 buizerd. Die buizerd zit altijd op hetzelfde plekje, zo om de hoek van het bos. En die ganzen, dat is wel heel erg leuk in deze tijd van het jaar. Veel ganzen zitten al op eieren. En als je soms door een natuurgebied loopt, let op de bordjes, broedseizoen, dus niet komen waar je niet mag komen, maar dan zitten soms ganzen te broeden heel dicht bij het pad, bijvoorbeeld, tussen het riet en treintje komt langs. En ja, het aardige is, die gans blijft dan op zijn nest, beschermt die eieren, houdt zich dood. Soms ja, loopt dat pad 2-3 meter zo langs dat nest van die gans. Nou ja, je kan dan best wel even heel rustig staan kijken of heel langzaam voorbij lopen. En dan zie je die gans. Ja, het is heel zoet om te zien. Die houdt zich dood en die denkt, nou, aan mijn lijf geen polonaise. En die wandelaar loopt wel door. Nou ja, bijzonder om te zien, even zo'n korte ontmoeting met zo'n gouden gans. Maar goed, hier zitten ze rustig op de velden te grazen. En de ene, die kwaken. MUZIEK. morgen de tweede uur in Vroege Vogels. De paddentrek, die is ook weer begonnen. Aandacht voor de broedende vogels in de nestkasten van beleefde lente. Worden er straks al in de Venolijn werden alweer eieren gemeld. Leuk is dat. De column van Jelle Reumer en de beste internationale natuurboeken met onze boekrecensent Alexander Reewijk. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het derde deel, het Allegro assai uit de Symfonie in A groot van de Boheemse componist Frans Xaver Dussek, uitgevoerd door de Helsinki Baroque Orchestra. De paddentrek is weer in volle gang. Amfibieën trekken van hun overwinteringsgebied naar waterrijke gebieden om te paren. En vaak moeten ze daarbij een drukke autoweg oversteken. In Hezen, Brabant, is zo'n plek, een echte hotspot, waar elk voorjaar rond de 6000 amfibieën worden overgezet door vrijwilligers. Ze willen nu geld ophalen voor een minder arbeidsintensieve en een veiliger oplossing. Tunnels. Verslaggever Pleunaerts loopt een ochtend met hen mee. We staan hier over 450 meter 19 emmers ingegraven. In die emmers daar hebben we bladeren in zitten en een stokje, want er moeten muisjes uit kunnen kruipen. En die gaan we nu één voor één gaan we bekijken hoeveel amfibieën erin zitten. Ja, Geert Engels van de penningmeester van de IVN hier in Hezen-Leende. We zijn met een groepje vrijwilligers. Hans Teven, amfibie-expert. We hadden even de blaadjes eruit. We beginnen bij de eerste emmer. Daar hebben we bijna altijd niks in zitten. Dus die ligt heel dicht aan het begin van het scherm. En het scherm moet de amfibieën tegenhouden. En dan hopen we dat ze erin vallen. Nou, hier zit niks in. Op naar de volgende. En het is, we proberen eigenlijk al weken af te spreken, Geert. Het is de hele tijd koud en te droog. En vandaag is het ook weer redelijk droog. Dus... Ja, dat is heel erg weersafhankelijk. Als het regenachtig is, dus nat weer, met een temperatuur ruim boven nul. Hè, zo boven de 4 graden boven nul. Dan is het heel erg gunstig. Ja, ook deze emmer die blijft leeg, helaas. Ja, want we horen vooral nu een auto weg, maar eigenlijk... Zitten we hier ingesloten tussen twee mooie natuurgebieden? Ja, we hebben aan de linkerkant hebben de Strabrechtse Heide. Dat is eigenlijk het ven waar we tegenaan kijken. En wij lopen hier eigenlijk op de oever van het ven. En daar hebben ze helaas de weg aangelegd, lang geleden. En aan de rechterkant daar is het natuurgebied de Lange Bleek. En dat is eigenlijk de winterhabitat van de amfibieën. Dus in de winter zitten ze daar. In het voorjaar willen ze graag naar het voorplantingswater. Ja, en dan moet je een hele drukke weg gaan oversteken. En dan krijg je auto's en amfibieën en dat botst met elkaar. En hier hebben we een kever. Oh ja. Dit is een tuinschallebijter. Tuinschallebijter, mooie naam. Een hele mooie naam. Het zijn roofkevers. En dat vertelt ook iets over het voedingsgebied. Hè? Want al die amfibieën die zijn onderweg, maar die willen ook graag wat te eten hebben. Geert, jullie zitten dus elke ochtend het hele voorjaar lang hier voor dag en dauw die emmers leeg te halen. Ja, er is een groep van vrijwilligers, ik dacht 30 ongeveer, die in groepjes van 2 elke dag hier zijn. En dan beginnen we 's morgens om, vandaag 7:30, maar vanaf volgende week is het 7:00. En die zijn er actief mee bezig. En dat doen we dus al 4 jaar lang. We hopen nu dus dat het laatste jaar wordt. Ja, en ja, daarom hebben we. Oh. We hebben beet. Oh, we gaan zo verder. Oh. Hier hebben we de held onder de amfibieën. Ja. Het is een kleine watersalamander. Die kleine watersalamander die we hier in mijn hand hebben, die is ongeveer 6 centimeter lang. Dus hij weegt bijna niks. Hij is heel klein. Hij is super klein. En als je dan kijkt naar die teentjes, je kunt er bijna doorheen kijken. Ja, och. En is deze salamander zeldzaam? Moeten we die beschermen? Alles moet je beschermen. Ja, je praat met een natuurliefhebber natuurlijk. Hij komt hier heel veel voor. Hij is niet zeldzaam in Nederland. Maar bijvoorbeeld wat wel zeldzaam is, dat we vorig jaar hadden we hier 2200 kleine watersalamanders die we overgezet hebben. Die aantallen, dat kun je je bijna niet voorstellen, dat die op zo'n kleine plek, we praten hier over 350 meter in een weg van 7 kilometer tussen 2 natuurgebieden. En op die 300 meter vind je dan zo'n groot aantal. En dat hangt dus heel nauw samen, het goede voedingsgebied en het voorplantingswater. En bij de kleine watersalamander en de alpenwatersalamander kijken we ook of het een mannetje of een vrouwtje is. Oké, en hoe zie je dat? Dan doen we 1 onprettige handeling. Dan moeten we hem eventjes op zijn buik leggen. Oh, hij heeft een oranje buik. Een prachtige oranje buik heeft hij. En hij is niet helemaal oranje, die buik. Hij heeft aan de flanken heeft hij een lichtgele kleur. De alpenwatersalamander is helemaal oranje. En je zag hier bij hem zag je hele mooie grote zwarte vlekken. Mm-hmm. En die zwarte vlekken wijst erop. Ik heb het al verraden dat de man is. Oké, volgende emmer. Hier hebben we onze eerste heikikker. Oh. Dit is eigenlijk de soort waar we heel blij mee zijn. Omdat dat gewoon super bijzonder is dat hij hier in zo'n grote. Hij springt weg, hij wil je mouw in. Hij wil in mijn mouw. Omdat hij hier in zulke grote aantallen voorkomt. Je moet je voorstellen, er zijn 135 overzetlocaties in Nederland. Van die 135 overzetlocaties zijn er 5 locaties waar deze heikikker overgezet wordt. En van die 5 locaties is 95% van de heikikkers wordt hier op deze plek overgezet. Dat geeft wel aan hoe belangrijk het is om deze soort te beschermen. Dit is de plek voor de heikikker eigenlijk. Ja, echt de plek van de heikikker. Ik zal even naar de kenmerken wijzen. De heikikker heeft een rugstreep. Je ziet 3 strepen eigenlijk. Dus 2 lijsten, links en rechts. En in het midden zie je nog zijn rugstreep. Die loopt door tot voorbij zijn ogen. Dan zeggen we voor 100% zeker, dan is het een heikikker. Maar 20% van de heikikkers heeft die streep niet. Dus dat maakt het af en toe heel ingewikkeld. Oké. En ze worden ook soms blauw, maar dit is een vrouwtje dan? Ja, hij wordt wel blauw als hij in het voorplantingswater is. Want het is functioneel dat blauw worden, want hij wil vrouwtjes trekken. Dus, maar op weg daarheen, dan tref je ze niet blauw aan. Dat is alleen in het water. En dat is maar heel kort dat ze actief zijn met de voorplanting. Ja. Ah, hier hebben we ook weer beet. Ja. Een hele mooie weer. Ja. Oh ja. Ik ben met Ben Bolman. We lopen heel even iets verder weg van de weg. Het gebied in. Ja. Mooi bos dit. Ja, maar hierachter ligt nog een heel mooi open heidegebied. Maar het is echt prachtig. Dus ik verbaas me niet dat die beestjes hier zo graag zijn. Je moet je voorstellen, wij doen nou dit werk om ze veilig naar de overkant te brengen. Maar ze komen ook weer terug met hun nageslacht. Moet je voorstellen, weer de kans om overreden te worden. En dan zijn we er niet, want dat is in de rest van het jaar gebeurt dat. Dus de tunnels is echt de echte oplossing. Maar het is een enorme opgave voor ons als vereniging. Kun je je voorstellen, de provincie en de gemeente die willen er 3 aanleggen, of hooguit 4. We hebben er 8 nodig, denken we. Dat heeft ook de Universiteit van Wageningen en ook Ravon geadviseerd. Dus wij willen echt graag dat de bevolking en de bedrijven, ook uit de regio, ons helpen om dit voor elkaar te krijgen. En we krijgen het, ik zeg het je, we krijgen het voor elkaar. Ja, we geven niet op. Ja. Alle emmers mee. Ja. Gaan we naar de overkant. Opletten, ja. Ben heeft de emmer. Hier zitten salamanders in, heel voorzichtig. Hier zie je er een aantal. Die gaan we hier op een rustig plekje neerleggen, heel voorzichtig uitschudden. En dan, dan vinden ze hun weg wel, hè? Ja. Laten we nog even goed kijken. Ze zijn zo klein, hè? Maar ze zijn er. Ze zijn veilig hier op hun plek. Nou, mooi. En nu naar de mooie vennen, hè? Ja. Dan hebben we nog een emmer met kikkers. Een emmer kikkers. Ja, helaas hebben we niet heel veel kikkers. Dus normaal dan springt zo'n emmer echt vol met kikkers. En het leuke is, als je zo'n emmer kikkers hebt, dan hoor je dat ze geluid maken, dat ze piepen. We weten, kikkers die kwaken, dat weten we natuurlijk. Maar dat ze ook nog kunnen piepen, dat was weer een nieuwe ervaring voor heel veel mensen als je zo'n emmer met springende kikkers hebt. Nee, die hoor je alleen als er heel veel bij elkaar zitten. Okay. Dus misschien dat ze dan een praatje maken, een social talk. Mm-hmm. Let op. Wilt u ook zien hoe de padden aan de overkant komen? We hebben een filmpje gemaakt dat te zien is op vroegevogels.bnnvara.nl. En daar leest u ook meer over de actie en de crowdfunding daar in Hezen. Mother and Son, muziek uit de film The Fablemans, die werd gecomponeerd, die muziek, door de Amerikaan John Williams. De camera's in de nestkasten van Beleefd Lente draaien op volle toeren. De kerkuilen, die leggen alvast een voorraad prooidieren aan. De steenuilen zijn druk aan het paren. De slechtvalken, die hebben al 3 eieren. En de zeearenden, ja, de afgelopen week zetten die zich schrap terwijl hun nest te grazen werd genomen door de razende storm. Prachtige beelden, kijk dat vooral even terug. Indrukwekkend hoe ze daar bovenop dat piepende en krakende nest zitten. Het nest raakt ook een beetje los van de boom. Nou, heel spannend. En sinds deze week is er ook weer 1 camera bijgekomen die in de Eempolder, midden in het boerenland, aan de telefoon Céline Roodhart. Goedemorgen. Céline, goedemorgen. We kennen jou als veldecoloog in de Eempolder. En jij kent die Eempolder natuurlijk ook als op je duimpje. Welke weidevogels zitten daar? Ja, op het moment komt er van alles door het beeld jagen. Ik heb scholexers langs zien komen vanmorgen. Ik heb kievieten langs zien komen. En je hoort vooral heel veel op die camera. Ja, oh, ik zit nu ook zelf mee te kijken, maar ik heb het geluid uitstaan natuurlijk. Want handig tijdens een radioprogramma. Ik zie de reactie van alle scheren. Van mij zie ik inderdaad kievieten daar overkomen. Er staat ook een paal daar. Wat is dat? Ja, dat is een paal. Ze noemen dat de schoolexterpaal. En dat is bedoeld om de schoolexter een beetje te helpen om grondpredatoren te kunnen ontwijken. Zo hoog boven het maaiveld. En als er landbouwwerkerszaamheden zouden moeten gebeuren op een perceel waar zo'n paal staat, dan is hij daar ook van gevrijwaard. Dus veilig plekje. En die paal, wordt die gebruikt? Gebeurt er? Het ziet er leeg uit. Het ziet er nog leeg uit, ja. Nou, wie weet, het is nog vroeg. Ja, daar kan nog een school extra op komen. Misschien is het goed om, als we het over weidevogels hebben, even uit te leggen. Je hebt nestvlieders en jongen die langer op het nest blijven, hè? Ja. Nou, de schoolekster is zo'n uitzondering. De grutto en de kievit die gaan meteen op pad met hun kuikens. Dus die vliederen meteen uit. Maar een schoolexterjong die wordt nog gevoerd als hij uit het ijs gekropen door zijn ouders. Vandaar dat zo'n platform ook kan werken voor een schoolexter. Want die gaan niet meteen zich uit huizen gedragen. En die blijven netjes op het platform zitten om te wachten op voer. Ja, en hoe lang duurt dat dan? Een paar weken tot ze zichzelf kunnen redden. Ja, en jongen, grutto-jongen bijvoorbeeld, die gaan direct uit het ei, gaan die rondrennen? Ja, die gaan meteen zelf vliegjes vangen. Ja, maar ik begrijp, daarvan zijn er dan ook nog vogels die ook weer een tijd nog terugkomen op het nest om wel bebroed of warm gehouden te worden, toch? Ja, het ligt een beetje aan de weersomstandigheden. Maar alle weidevogels die willen natuurlijk hun kuikens warm houden en niet te veel energie laten verliezen. Dus soms keren ze dan wel terug naar het nest, ja. Ja, nou kennen we natuurlijk de meeste camera's van Beleefde Lente, die zitten in een nestkast en dan zit je er bovenop en dan gebeurt er altijd wel iets. Je ziet een vogel vreten of slapen of paren of uit een ei komen. Dit is natuurlijk een wat breder shot en je ziet niet voortdurend iets, hè? Is dit dan wel leuk? Wel spannend. Nou ja, ik vind het genieten. Vooral omdat je van alles hoort op de achtergrond qua bekvechtende grutto's en tureluurs, schoolexers die het wie weet hebben over waar het nest moet komen of hoe de veren moeten zitten vandaag. Ik kan er wel van genieten. Maar het is inderdaad, het is niet een klassieke beleefde lente camera waarbij je op een gegeven moment ineens eieren in beeld ziet. Nee. Al was dat vorig jaar natuurlijk wel zo. Oh ja? Nou, de camera heeft vorig jaar bij verschillende nesten gestaan. Bij een kievit, bij een grutto en bij een schoolexer. En op een gegeven moment kwamen daar toch wel eieren en ook kuikens uit. Dus dat was hartstikke leuk. Ja, als nou op een gegeven moment die paal, als daar een schoolexer op komt en er wordt gebroed en gedaan, ga je dan die camera nog dichterbij zetten of inzoomen of kan er nog wat? Ja. Ze hebben wel collectief Eemland doet dat, samen met Beleefde Lente. En ze hebben wel gezegd dat een paar keer het komende seizoen deze camera zal worden verplaatst. Oké. En dat collectief Eemland, zijn dat al die boeren die samen een deel van hun land voor de weidevogels hebben ingericht? Dat is een agrarisch collectief. Daar hebben we er 40 van in Nederland. En dit is het collectief van het Eemlandse. Ja, goed is dat, hè? Werkt goed, toch? Ja, dat is leuk. Ja, ik dacht, laten we daar nog een beetje reclame voor maken. Misschien zijn er boeren die denken, ga ik ook doen. Misschien wel dat... Ja. Ik wilde nog iets weten over... Ja, we zien natuurlijk een plas water, hè, waar die paal in staat. Voor de mensen die dat nou niet precies weten, is dit nou een meer, een ven, een sloot? Wat zien we daar nou? Nee, wat hier is gebeurd is dat het collectief met behulp van een pomp en een beetje een kadertje om het weiland heen waar de camera staat, houden ze het water vast. Dus dat pompen ze actief op het grasland. En het is maar enkele centimeters diep. Dus het moet ook niet te diep worden, want dan wordt het inderdaad een vijver of een meertje. Maar het is precies ondiep genoeg, zodat steltlopers en watervogels daar voedsel kunnen zoeken. Ja, ze kunnen eigenlijk kunnen overnachten. Ja. Een stukje plas. Een plasdras noemen we dat. Ja. Nou, ik vind het een leuke camera. Het is een beetje net zoals die vijvercamera, waar ook niet voortdurend iets gebeurt, maar soms wel. Dan is het opeens van de week werd er gewoon voor de camera een kikker door een reiger opgevroten. Dat is een beetje zielig, maar goed, zo gaat dat. En dan opeens gebeurt er iets. En dat is het leuke met deze camera's, vind ik. Ja, zeker. Dus zeker. Zo ook de weidevogelcam. Oké, Celine, nou dankjewel. We zijn weer even bijgepraat. Graag gedaan. Oké, dag. Celine Roodhart. Hoort u. Gaan we door naar Sterren Nieuws? Ja, gaan we door naar Sterren Nieuws. Tot zo.

Jij een theetje? Alweer? Dit is al de zoveelste stop. Maar ze hebben hier de lekkerste koffie. Nu een gratis stroopwafel bij elke warme drank om te vieren dat er al 100 BP-stations zijn met een AH2Go. BP, everyday brighter. Op bp.nl/AH2Go vind je alle stations waar we stroopwafels trakteren. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Als het gaat om knoerd hard en kraakhelder, moeten we deze week bij Linda Molenaar uit Amsterdam-Oost zijn. Ze nam een duet op van Grote Bonte Specht en Koolmees. Ja, mooie opname, Linda. Geen wind in de microfoon, dat horen we graag. Hoort u ook iets moois in de natuur? Neem het op, stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Columnist vandaag is Jelle Reumer. Jelle, goedemorgen. Goedemorgen, meneer. We zien een beetje de damp opkomen. Ja, het is prachtig. Een beetje heijig is het hier. Beetje mist. Ik verwacht dat de zon er ook nog wel een keer doorkomt, ja? Als ik het zo zie. Maar nou, het voorlopig. Het komt, mooi, komt de mist uit het bos rollen. Windstil. Het is echt prachtig. Ik was net even buiten en dan hoor je spechten kloppen. En die gakkende ganzen ook. Ja. Het is werkelijk prachtig hier. Ja. Heerlijke dag, toch wel, ondanks de grijze lucht en een beetje mysterieuze sfeer. De column van Jelle Reumer. Een tijdje terug stond een intrigerende kop in de krant. Pensioenfonds ING stoot fossiel af. Daar moest ik even op kauwen. Als er had gestaan Naturalis stoot fossiel af, dan had ik het gesnapt. Of beter, dan had ik begrepen dat een bepaald fossiel niet langer in de collectie paste en werd afgestoten. Dat doen musea wel vaker iets afstoten, maar dat een pensioenfonds zoiets doet? Ik wist trouwens ook niet dat ze fossielen bezaten. Af en toe maak ik groepswandelingen door de stad op zoek naar fossielen in stoepranden, bordessen, gevelbekleding of vloeren van winkelcentra. Meestal doe ik dat in Utrecht, soms ook in andere steden. Groningen bijvoorbeeld zit ook vol mooie fossielen. Toen ik vorig jaar zo'n wandeling door Utrecht had volbracht, trof ik op de stadhuisbrug in de binnenstad een klein groepje demonstranten aan met een groot spandoek waarop de tekst Utrecht fossielvrij. Daar moest ik ook even over nadenken. Als Utrecht fossielvrij zou worden, kan ik wel stoppen met mijn werk als paleontoloog en mijn bezigheden als gids langs oeroude stadsfossielen. En daar wordt zelfs het schrijven over fossielen een hachelijke aangelegenheid. Ik maak daarom langs deze weg officieel bezwaar tegen de term fossielvrij. Maar waar komt die term eigenlijk vandaan? Fossiel is hier een afkorting van het begrip fossiele brandstoffen. Aardolie, aardgas, steenkool, bruinkool en turf die gevormd zijn door of uit resten van voorbij leven. Veen, bruinkool en steenkool zijn plantenresten die er kortere of langere tijd over hebben gedaan om te verkolen. Daarbij komt rottingsgas vrij dat in sommige gevallen ondergronds, onder ondoordringbare aardlagen opgeslagen blijft zitten en vervolgens als aardgas kan worden gewonnen. Aardolie is het rottingsproduct van dood zeeleven, fossiel plankton, uitgestorven eencelligen zoals foraminiferen, diatomeeën, radiolariën, dat soort spul. Ook fossiel dus, dat zeeleven, dat dode zeeleven. Uit al die fossiele eencelligen op de zeebodem of uit fossiele boomstammen uit de steenkooltijd zijn de brandstoffen ontstaan die wij sinds de industriële revolutie op grote schaal zijn gaan delven of oppompen en verstoken. Wat we verstoken zijn zogenoemde koolwaterstoffen. Verbindingen van koolstof en waterstof die bij verbranding worden omgevormd tot water en kooldioxide. Water kunt u gewoon drinken, maar CO2 verstikt de aardkloot. De gevolgen daarvan kent u. Het zou dus zeer wenselijk zijn om snel te stoppen met het verbranden van koolwaterstoffen. Geen koolwaterstoffen erin en geen kooldioxide eruit. Kortom, we moeten af van koolstof. Bij energie afkomstig van de wind en de zon en trouwens ook bij kernenergie, wordt geen koolwaterstof verstookt en komt geen kooldioxide vrij. Het is dan een koolstofvrij systeem. Ha, dat zou de term moeten zijn. Koolstofvrij, niet fossielvrij. Bij deze dus een oproep aan alle actievoerders, aan Extinction Rebellion, aan iedereen die de aarde een warm hart toedraagt. Stop met het gebruik van de term fossielvrij. Het ontkent de biologische geschiedenis, de boeiende geologische geschiedenis van onze aarde. Het ridiculiseert de miljarden jaren van evolutie die onze zo kwetsbare biodiversiteit heeft gevormd. En het beledigt iedereen die zich als paleontoloog, beroepsmatig of als liefhebberij met fossielen bezighoudt. De tekst op dat spandoek had moeten luiden: Utrecht koolstofvrij. Hierbij munt ik de term koolstofvrij in plaats van fossielvrij. Anders moeten we al die mooie stoepranden vol koralen, de beeldensokkels vol uitgestorven schelpen en de vloeren met versteende sponzen en ammonieten uit de stad en uit ons leven gaan verwijderen. Dat zou toch zonde zijn. Fijne zondag. Dankjewel Jelle. Jelle die gaat richting de koffie voor zijn creatieve blik op onze fossielen. Erg leuk. We hoorden ook fossielen uit het carnaval van de dieren van Camille Saint-Saëns, uitgevoerd door het Tsjecho-Slowaaks Kamerorkest. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn 035-6711-338. Met Hunink uit Geesteren. Vanmiddag fietste ik naar Borculo. En ik zag tot mijn geluk dat er twee ooievaars weer teruggekeerd waren. En ondanks de storm zaten ze toch op het nest. Karin van de Ploeg, Zwolle. Ik zag zojuist de eerste huisjeslak op ons terras kruipen. Een mooi roodbruin exemplaar kroop langzaam door het water richting de deur. Met Jaap-Jan van der Wiel uit Duiven, vrijdag om 9:30, 10:00... Een vlucht van 80 kraanvogels op het Loofveld. Prachtig. Ze zijn nu weer doorgevlogen naar het noorden. Joke uit de Bogaard, Almere Haven. In mijn tuin bloeit op dit moment speenkruid, dochterbloem, schoenlappersplant, de witte en de roze kerstroos, krokus, hyacint en narcis. En de sneeuwklokjes die zijn nog wel in bloei, maar zijn bijna voorbij. Maar daarnaast is ook het voorjaarsklokje, die staat naast het sneeuwklokje in bloei. Terwijl het eigenlijk pas in april zou moeten bloeien. Met Kees van Grevenbroek. Twee bosuilen uitgevlogen, takkelingen. Ze zitten hoog in een boom. Waar? In Eindhoven. Vlak bij het centrum. Jacqueline Noordman, Amsterdam, Buitenveldert. Ja, nu al laatstelingen. Terwijl ze bij ons in de buurt al 2 weken zijn uitgebloeid. Eindelijk de eerste winteraconieten bij ons voor de deur op het noorden. Volop in bloei. Dit is Peter van der Vels in Westervoort. Nou, dat was gisteren maandag inderdaad heel bijzonder. Want op de krokussen wemelde het van de bijen. Je kon het bijna horen. In de kikkers sprongen 6, 7 kikkertjes de vijver in. En de ooievaars zijn terug op het nest in Westervoort. Dus het was echt een dag die we niet gauw meer vergeten. Marlies Leegwater. Vanmorgen werkte ik in de natuurtuin in het Westerpark in Zoetermeer. En daar zagen we her en der de mooie grote bloemen van het groot hoefblad boven de grond komen. En toen dachten we gaan op zoek naar de paarse schubwortel, of we die al ergens kunnen zien. En aan de voet van een wilg vonden we de eerste paarse blaadjes van de schubwortel. Nou, Thomas, Nuland, hij weg. Dinsdag vond ik bij het opruimen van de tuin al een nest met twee eitjes van een roodborst. Dit is met recht een vroege vogel te noemen. Petters van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. Er was al bloei van veldkers, paarse dovennetel en vroegeling. En nu is ook het prachtige paarsblauwe leverbloempje gaan bloeien. Marja Lodewijk uit Renester spreek je. Ik liep gisteren na een weekje van druil en sneeuw en allemaal regen, liep ik gisteren heerlijk in het zonnetje op het duinpad tussen Renesse en Haamstede. En ik was al zo blij. En toen werd ik nog veel blijer, want daar waren ze weer. Ik heb twee kneuën gezien. Twee mannen, nog niet helemaal op kleur, maar wel al prachtig aanwezig. En eentje verderop heb ik nog een kwikstaart gezien, een witte. Dag! Viralai, opus 4, nummer 3 van Sir Edward Elgar, uitgevoerd door violiste Ingolf Turban en pianist. Nee, helemaal niet, hè? Dus ander muziekje, toch? Ja, muziek. Wat zeg je? Even luisteren naar de regie. 13, ja. We hoorden de mazurka in Best Groot, want er kwam helemaal geen viool in voor. Opus 17, nummer 1 van Frédéric Chopin, uitgevoerd door Maurice Lammerts van Buren. Vroege Vogels besteedt regelmatig aandacht aan internationale natuurboeken die je echt niet mag missen, met onze vaste boekrecensent Alexander Reewijk. Alexander, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Ja, je hebt twee mooie boeken meegenomen. We zaten er net al een beetje over te kletsen. Daarom zat ik niet op de muziek te letten. Want wat een mooie uitgave. De boeken gaan altijd om de inhoud, maar het is ook altijd fijn als ze er goed uitzien. Hè? Ja. En jij zei van dat eerste boek waar je mee wil beginnen. Van ja, ik hou van dit soort boekjes. Nou, weet je, wat ik heel erg leuk vind, het is een filosofieboek. Leven als een vogel van Vinciane Desprez. Een Belgische, Waalse filosoof, hoogleraar wetenschapsfilosofie van de universiteit in Luik. En dit is een boekje in een reeks. En eigenlijk, ik moet eerlijk bekennen, dat heb je soms wel eens, dat je van blinde vlekken hebt. En dat heb ik dan ook nog wel eens in uitgeversland. En Octavo-uitgeverij was ik wel eens tegengekomen. Maar bouwt een heel erg mooi fonds op met vertaalde filosofie. Waaronder dus ook heel veel natuurfilosofie en bijvoorbeeld ook animal study-achtige boeken. Dus interdisciplinaire boeken over filosofie, etologie en dergelijke. En daar is dit een deeltje uit. En ze hebben inmiddels meer van dit soort boeken uitgegeven. Dus ik dacht, het wordt tijd dat we eens een ander type boek meenemen. En het is ook meer dan de titel beschrijven. Want je denkt, leven als een vogel. Nou, het is zoveel als een vogelboek. Ja, hoe precies, leven vogels, precies. Hoe klinken vogels. En niks de nadelen beetje, daarvan. Ja, maar dit beetje, is iets anders. Het is een beetje een tricky titel. Ik hou nooit zo heel erg van die titels van leven als een vogel. Dat gaat namelijk niet. Maar het is inderdaad een ander boek. We hoorden net al in de column van Jelle dat je precies zijn moet zijn met taal. En dat is eigenlijk waar filosofie natuurlijk ook om draait. Dat je heel precies bent in hoe je dingen formuleert en hoe je dingen beschrijft en benoemt. En dat is eigenlijk wat zij heel erg doet. Dit boekje gaat over niet meer of niet minder dan over territorium. Wat is nu precies territorium en hoe baken je dat af? En hoe verhoudt het zich bijvoorbeeld het territorium van vogels tot het territorium van mensen? Als wij mensen het hebben over territorium, waar hebben wij het dan over? En waar gaat het over als we het over territoria van vogels hebben? En dat vind ik, nou, dat is natuurlijk een heel erg fascinerend onderwerp. Ze doet dat heel erg precies en heel erg taalgevoelig. Moet ook absoluut een compliment maken aan Jeanne Holierhoek, de vertaalster, die dat op een hele precieze wijze, ondanks dat ik het Frans er niet volledig naast heb gelegd hoor, maar op een hele zorgvuldige wijze heeft gedaan. En ik vind dat heel erg mooi. Ik werd vanochtend veel te vroeg wakker midden in de Jordaan. En dan word ik al gewekt door de merel. En dat is precies ook hoe zij begint in het boek. Het roepen van de merel zo midden in de vroeg in de ochtend. Territorium afbakenen. En dat is eigenlijk haar vertrekpunt in dit boek. En van daaruit gaat ze steeds dieper het idee van wat is nu precies territorium, wat is nu precies, hoe baak je dat af? En dan heeft ze hier een zin, vind ik al een prachtige zin. Er zijn territoria die graag willen worden gezongen en die op deze manier in stand blijven. Of preciezer geformuleerd, die uitsluitend willen worden gezongen en uitsluitend op die manier in stand blijven. Terwijl andere territoria worden gemarkeerd door de kracht van een schijnaanwezigheid en zo blijven bestaan. Ja. Nou, dat is niet een zin voor 's ochtends 9 uur of zondag. Nee, maar het zijn wel zinnen waar je op blijft haken, waar je wel over na blijft denken. Althans, ik in ieder geval. En vervolgens bouwt ze dat uit en dan gaat ze uitleggen hoe bijvoorbeeld in dit geval die vogelroep, vogelzang, welke functie dat heeft van de mannetjes. Dat het veel eerder is bij dit soort vogels om bijvoorbeeld aan de andere mannetjes te laten weten dat er weinig te halen valt. Waarbij zij dus ook stelt, niet alleen zij, maar natuurlijk ook andere wetenschappers stellen, dat het bijvoorbeeld ook een soort conflictloze manier van oplossen is. Je hoeft niet direct met jouw tegenstander in gevecht en toch kun je even battelen en weet je of je kans maakt of niet. Ja, door je te laten horen. Door je te laten horen. Ja, ja. En dat beschrijft ze, vind ik, op een hele mooie manier en plaatst dat ook tegenover de wereld, onze wereld waarin wij leven. En ik moet ook eerlijk bekennen, de eerste keer dat ik echt in vogels geïnteresseerd raakte was met stadsbioloog Remco Daalder, dwars door Amsterdam. En hij liet mij zien dat er gewoon nog een hele andere stad was de stad waarin ik al jaren doorheen fietste. Precies, wij delen ons leefgebied, onze territoria natuurlijk, precies, met die vogels. Precies. Jij vroeg ons van, ik wil het even hebben over de hegemus en de roodborst. Ja. We hebben die geluiden klaar. Ja. Even luisteren. Ja, zeker. Doe maar. Ja, even luisteren naar de, laat maar horen, Bart. Ja, de hegemus. Ja. Het leuke, En hegemus en roodborst horen door elkaar. Ja. Wat zij stelt, wat zij beschrijft, is de hegemus, het vrouwtje zoekt het territorium. En dat kan een groot territorium zijn waar bijvoorbeeld meerdere mannetjes in zitten, die dan eerst natuurlijk heel erg met elkaar gaan vechten of gaan aftasten van wat is hier te halen. Ja. Maar al snel komen ze tot de conclusie dat er eigenlijk weinig te halen valt en dat ze dus met z'n allen zullen moeten gaan leven. En het vrouwtje bepaalt daar dus heel duidelijk het territorium en wie daarbij kan komen. En dan, dat betekent dus dat je alle huwelijksvormen, zoals wij ze kennen, zal ik maar zeggen, bij elkaar kunt krijgen. Dus polyandrie, polygynie, monogamie en dergelijke. Terwijl bij de roodborst het precies andersom is. Daar heeft een mannetje een territorium. En vervolgens komt daar een vrouwtje bij. En dat mannetje en het vrouwtje gaan dan vervolgens dat hele territorium af. En zoeken naar de randen van het gebied. Ja. En dat, dat beschrijft ze heel erg mooi en heel erg duidelijk. Maar ze koppelt dat dus ook aan onze manier van leven. Dus ze zegt, je hebt sommige vogels, bijvoorbeeld bepaald type spreeuw, als ik het goed heb, die op het moment dat er juist meer spreeuwen in het territorium zitten, dat het juist een enorm aantrekkende werking heeft, ook voor andere spreeuwen, om daar heel kort daarop bijna een soort woonwijk te gaan vormen. Ja, ja, ja, en, ja. Dus je legt wel de link met mensen. Ja, met, zeker. Met, ja, kunnen zeker. Wij ons erin herkennen? Of, nou ja, kijk, uiteindelijk geven wij taal aan de wereld. Dus ze legt heel duidelijk de link met mensen, maar ze laat ook duidelijk de verschillen zien. Wij moeten door, Alexander, naar het volgende. Filosofie, sommige mensen zijn daar een beetje bang voor, maar goed leesbaar? Erg goed leesbaar. Okay. Heel goed vertaald, goed leesbaar. En leven als een vogel. Buitengewoon goed. Ander boek. Veen, Dras, Moeras. Ja. Van Annie Proulx. En Annie Proulx kennen we allemaal. Ja, die kennen we allemaal. Althans, je hebt het er eerder over gehad, toch? Nee, volgens mij niet. Nee, volgens mij niet. Ik ken die naam. En nou, Annie Proulx is natuurlijk de schrijver van Brokeback Mountain. En daar is zij mede door de film uiteraard wereldberoemd mee geworden. Ja. En zij heeft zo'n beetje iedere prijs gewonnen die er te winnen valt. Alle Pulitzers en Best Book Awards en dergelijke. Ze kan schrijven. Ze kan heel goed schrijven. Ja. En zij is inmiddels heel oud. Ruim in de tweede helft van de 80. En is eigenlijk dit boek begonnen als een persoonlijk essay. Gewoon voor zichzelf schrijven over die veengebieden, over die broeklanden, de mangrovengebieden. Beginnend ook net als Vinciane Desprez. Beginnend vanuit een persoonlijke herinnering met haar moeder, de veengebieden in de Verenigde Staten waar zij is opgegroeid. En van daaruit bouwt ze dat verhaal helemaal op en beschrijft ze het nut van veengebieden. En waarom zijn die zo belangrijk? Nou, die zijn natuurlijk heel belangrijk. Ten eerste omdat ze heel veel CO2 opslaan. En ten tweede omdat ze een kraamkamer zijn voor heel veel leven. En zij schrijft dan bijvoorbeeld ook, dat vond ik een hele mooie, van de prehistorie tot de 19e eeuw was dit waterland zowel de moestuin als de kruidenier van de lokale bevolking, zowel hun slagerij als visboer, zowel de handelsweg als het marktcentrum waar ze hun veenproducten konden ruilen of verkopen. Kortom, het is eeuwenlang een heel belangrijk onderdeel geweest van ons, van de mogelijkheid tot leven, zou je kunnen zeggen. Ja. We hebben er turf gestoken, precies, we hebben er gewerkt. Nou ja, en dat is natuurlijk ook wat zij stelt. En in dat opzicht, daar komt de activistische kant van Annie Proulx naar boven. Ze stelt heel duidelijk de veenbewoners tegenover de droogleggers op licht activistische manier. Ik moet zeggen, ik kon er zelf vrij makkelijk doorheen lezen. Ja, maar ik las verschillende recensies dat sommige mensen het vonden. Het werd her en der werd het aangestipt. Ja, mij stoorde het niet. Maar wat ze beschrijft over moeras en veen en het belang daarvan, hoe mooi ze dat beschrijft, dat wordt natuurlijk geroemd. Ontzettend. En ze schrijft lyrisch. Ik heb hier bijvoorbeeld nog een hele kleine passage bijvoorbeeld. Ja. De meeste draslanden ontstonden toen de wereld aan het eind van de laatste ijstijd ontdooide en alles klokte, klaterde en sijpelde dat het een lieve lust was. In die vervlogen tijden waren de venen, draslanden, broeklanden en rivierdelta's de aantrekkelijkste plekken op aarde, want ze herbergden voedingsstoffen te over. Ze lokten en onderhielden tal van soorten. Nou, dit soort passages, daar staat het boek vol mee, waar ze heel lyrisch is over die veengebieden. En ze beschrijft ze ook allemaal. De hooglanden, de laagveengebieden, de broeklanden. En qua taal is dit heel fijn. Is het heel erg mooi om te lezen. Plus ze schrijft heel uitgebreid over al die gebieden met, niet als bioloog, maar als schrijver die wel in staat is om al die wetenschappelijke taal om te zetten in normale taal, in literatuur. Ja. En dat is toch wel heel mooi. Nou ja, en het is misschien voor veel mensen ook een inkijkje in zo'n belangrijk gebied waarvan wij maar, oh ja, je hebt veengebieden, we hebben vroeger veen gestoken, maar hoe ongelooflijk belangrijk nu nog die gebieden zijn voor, wat je zegt, CO2 vasthouden, andere gassen, methaan en wateropslag. Ja. Ja. En ik bedoel, dat zal Jelle natuurlijk ook aanspreken, Jelle Reumer. De veenlijken die eruit gehaald worden, ritueel heel vaak, vaak werden mensen geofferd in die veengebieden. Ja, daar gaat rechtop zitten daar. En zij beschrijft bijvoorbeeld dat je in Hoogveen dat de lichamen op een hele andere manier vergaan of geconserveerd blijven tot op zekere hoogte dan in Laagveen. En bijvoorbeeld allerlei mineralen. Ik denk bijna tot slot. Nou, bijna dan, Want het is namelijk zo leuk. Ze schrijft bijvoorbeeld over een bepaald mineraal, vivianiet. En dan schrijft ze: veel van de Noord-Europese veengebieden gevonden lijken vertonen sporen van vivianiet. Johannes Vermeer gebruikte het mineraal voor de achtergrond van het tapijt op de Koppelaarster. En dat hangt nu in het Rijksmuseum, dat kun je nu zien. En ik heb het gezien, het is prachtig. Maar dat soort leuke weetjes, veer ik onmiddellijk bij op. Nou, heerlijk. Alexander, dank je wel voor het lezen en vertellen over die boeken. Moeras van Annie Proe. En Leven als een vogel van Vincian Despret. Meer informatie op onze website. En de boeken liggen natuurlijk gewoon in de winkel. Alexander, dank je. Hele fijne zondag. Graag gedaan. Wij zijn zo direct terug na negenen, na Ster en Nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met deze week. But George, I got my money here. De onverwachte terugkeer van de bankrun in Silicon Valley. The money's not here. Hoe de heksenjacht viral ging. Ze is voor geen cent te vertrouwen. Iedereen weet dat ik een heks ben. En leven als in de oertijd in de Flevopolder. Heel prettig gevoel dat je vuur kunt maken zonder lucifers. Ja, je kunt je redden als er niets meer is. VPRO's OVT. Op NPO Radio 1. Straks van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Hallo allemaal, het is weekend en dus is er geen avondshow met Arjen Lubach. Ah. Maar niet getreurd, we hebben wel het beste van deze week voor jou verzameld. Stream nu op NPO Start. Yay! Yara's Wedding, een ontroerende bijnaammusical door Guy Wijsman en het Night Ensemble. In samenwerking met Schauspiel Hannover. Bekroond met 5 sterren in het NRC en de Nooie Presse. Yara's Wedding speelt nu in de theaters. Reserveer je kaarten via night.nl/Yara. Dat is nite.nl/Yara. Wat is er deze week in de actie? Sperziebonen of Harry Convert, 2 zakken voor €3,50. Ierse riplappen per 500 gram, €4,99. En dubbel fris of taxi, 1,5 liter, 1+1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Koop deze boekenweek Voorbij het Zwart van Hilary Mantel. Volgens de New York Times Book Review haar grote, komische roman, nu eindelijk vertaald naar het Nederlands. Voorbij het Zwart. Misschien wel Hilary Mantels beste boek. Nederland is het meest veedichte land ter wereld. Wij kunnen samen landbouwgrond omvormen tot natuur. Doe je mee? Ga snel naar mijnnatuur.nl. Let maar op, ik ga beroemd worden. Dat zei de jonge Rotterdammer Kees van Dongen. Hoe lukt het hem in Parijs uit te groeien tot een van de kunstenaars van de 20e eeuw, naast Matisse en Picasso? Volg zijn weg naar succes in Singer-Laren. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Plan je bezoek aan de tentoonstelling Kees van Dongen op singerlaren.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De brandweer heeft in Amsterdam een dode gevonden in een huis waar vanochtend vroeg brand was. Het vuur brak iets voor 7 uur uit in een keuken in een benedenwoning in de Pijp. Hoe het slachtoffer is omgekomen en wie het is niet bekend. 2 katten zijn meegenomen door de dierenambulance. De Russische president Poetin heeft de bezette Oekraïnse havenstad Mariupol bezocht. Dat meldt het Russische staatspersbureau TASS. Poetin vloog er naartoe met een helikopter en heeft enkele inwoners gesproken. Volgens Russische media was Poetin in de zuidelijke havenstad voor een werkbezoek. Mariupol is sinds mei vorig jaar in handen van de Russen. De bezetting volgde op maandenlange gevechten,

toiletten? Ja, die zit vaak in toiletten of bij stilstaande watertjes. Maar ja, dat zijn wc's natuurlijk ook. En ja, die ontwikkelen zich in het organisch afval bij of in stilstaande watertjes meer op de bacteriën eigenlijk. Die eten ze. Dus de bacteriën die zorgen dat iets gaat stinken, dat eten zij op. En wij waren op zoek naar deze wc-mot-mug, omdat het de verkiezing insect van het jaar is bijna begonnen. En we kunnen nu al zeggen, we weten nog niet of die wint. Dat zeggen we hier niet mee, maar het zou... Het is een van de genomineerden. Nou, straks meer daarover. Dankjewel, Aklaaien. Goedemorgen. Dit laatste uur dus de shortlist van de Insect van het Jaarverkiezing met Aklaaien Bauma. Haaientanden zoeken bij de zandmotor, de monster. Wat kan de natuur verwachten van de boer-burgerbeweging? En een geweldige combinatie van geluiden van vogels van het boerenland. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. After School with Wick, muziek uit een van de verfilmingen van Pinocchio uit 2020, uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van componist Dario Marianelli. Het is verkiezingsweek. Naast de politieke keuze die we de afgelopen week moesten maken, is er vanmorgen weer een stembus geopend, namelijk die voor het insect van het jaar. Voor de tweede keer op rij organiseren Naturalis, IJskenniscentrum Insecten en Taxon deze verkiezing. Aklaaien Bauma, onderzoeker bij Naturalis, zit bij mij aan tafel. We gaan het hebben over de shortlist. En de Nederlandse Entomologische Vereniging. Dat was de vierde partij die... Heel goed. Nou, die is genoemd. Insect van het jaar, waarom is dat zo belangrijk? Ja, insecten worden letterlijk over het hoofd gezien de hele tijd. En ze zijn ontzettend belangrijk. Dus we vonden dat het tijd was om ze op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Dus ja, en dan is een verkiezing logisch. En dan denk je al heel gauw aan die eibare instapinsecten als het ware. Hè, de vlinders en de libellen. Ja. Maar goed, ja, die krijgen al zoveel aandacht. Dus wij richten ons een beetje op het... Ja, op het spul dat echt bijna niemand kent. De kleine krabbelaars. Ja. Lelijke beestjes. Lelijk. Nou, niet allemaal lelijk. Nee, niet allemaal lelijk. Vinden mensen het leuk? Want dit is de tweede keer. Ja, nou, duidelijk wel. Ik sprak gisteren iemand die helemaal niks heeft met insecten. En ik zei dat ik dit ging doen. En zei van, oh, ik weet nog, vorig jaar was waterschorpioen. En ze wist precies wat voor beestje het was. En dus het werkt en het is leuk. En dus... Ik heb er heel veel vertrouwen in. En wel. Heeft dat te maken met de ambassadeurs, de bekende Nederlanders? Ja, misschien wel. We hebben natuurlijk Insecten zelf, hoe leuk ze ook zijn, ze zijn heel slecht in zelf vertellen hoe leuk ze zijn. Ja, daar zijn ze niet zo sterk in. En de meeste mensen vinden ze toch een beetje engig. Dus we dachten, nou, als we nou min of meer bekende Nederlanders hun vertegenwoordiger laten zijn, dan moet dat wel werken. En ik denk dat dat zeker gaat werken. En deze bekende Nederlanders, hadden die iets met die insecten? Of hebben jullie echt met de haren bijgesleept? Nou, nee, dat niet. Ze wilden wel heel graag. Maar we zoeken wel mensen die echt nadrukkelijk niet in zeg maar, de groene hoek zitten. Nee. Want zij hebben het algemeen publiek als hun publiek. En dat zijn nou net de mensen die we willen bereiken natuurlijk. Ja, ja, die moeten iets meer weten over die dieren. Nou, laten we die shortlist langslopen. Voor de luisteraars, je kunt het trouwens ook zien op de livestream en op de site. Zie je ook plaatjes erbij. Vertel me, met welke beginnen we? Nou, we zijn net op zoek geweest naar de wc-motmug. Ja, dat is natuurlijk een beestje. Die heeft zijn naam niet mee. Wc en mot en mug. Het is ook een mug. Maar niet een steekmug. Dus hij kan ons niet bijten. Heeft geen bloed nodig. De volwassen mugjes, ja, die drinken eigenlijk sowieso niet. Beetje water, misschien een beetje nectar. Die wordt vertegenwoordigd door Hannah Barefoot, schrijver. En zij zei zelf, het is eigenlijk wel een schattige pluizenbol. En dat is het ook. Het is een heel mooi beestje. Het lijkt echt een beetje op een vlindertje, maar dan met lange haren. En die haren die zijn waterafstotend. Dat is ook alweer heel bijzonder. En ook die antennen van het beest, die zijn prachtig. Het zijn soort kettingjes met lange haren. Dat lijken wel wimpers. Het is een heel, heel mooi beestje. Ja. En Hanna, gaat hij er dan over schrijven? Of gaat hij bij Sofie? Misschien, ik weet het niet. Het is aan... Campagne het is aan, voeren? Ja, misschien. Ik weet het echt niet. Ik laat dat heel erg aan de ambassadeurs. Ze kunnen verrassen. Ja. Ik wacht het gewoon af. Want Pieter Derksen, die was vorig jaar ambassadeur van de Waterschorpioen. Ja. Die heb ik nog wel in de Comedy Train of ergens zien optreden met een stuk verhaal ook. Ja, stand-ups, die heeft gewoon keihard op tv opgeroepen om toch alsjeblieft eventjes te stemmen op zijn Waterschorpioen. Ja, dat hielp. Oké, de volgende. We hebben de beverkever. Dat is natuurlijk ook... beverkever. Ja, alleen al de naam. En het is, toen het beestje ontdekt werd, dacht men dat het een vlooi was. Hij is ook... plat. Vlooien zijn lateraal, dus zijdelings afgeplat. En dit beestje, de boven- en onderkant is plat. Dus een beetje platgeslagen als een dubbeltje, zeg maar. Ja, dat hebben luizen, dus toen dachten ze dat het een luis was. Hij heet ook beverluis, maar beverkever is natuurlijk niet alleen leuker, maar het is ook echt een kever. Maar wat doet die kever op die bever? Ja, precies. Die kruipt daar tussen die vacht door. En we weten eigenlijk niet precies wat hij daar eet. Misschien het vet van tussen de vacht of misschien huidschilfers. Moeten we gewoon nog onderzoeken. Ik ken wel, nu je zo de beverkever, ik zie wel het shot zo voor me, dat zo'n bever zo heel hard zit te krabben aan zijn lijf. Ja, en zichzelf zit te verzorgen. Ja. Misschien heeft hij dan wel last van die kever. Misschien, die kunnen er echt wel met heel erg veel zitten. Dus we moeten dat nog gaan onderzoeken. Oké, en wie is de ambassadeur? De ambassadeur is Feline Hermans. En dat is een hoogleraar didactiek van de informatica. Dus ook niet de minste. Mm-hmm. Dus en zij had ook gelijk zoiets van, zo'n enigmatisch beest, dat moet wel leuk zijn. Oké. Okay. Ik ben benieuwd wat we van haar en de kever gaan horen. Ja. We gaan het zien. Nummer 3. Boskakkerlak. Vertegenwoordigd door Reinier van den Berg. Dus weer presentator. Ja. Hij zei ook van, ik heb veel met bos. En boskakkerlak zit ook in het bos, maar ook wel op de hei. Het is echt een beestje van buiten. Bij het woord kakkerlak denken mensen toch al gauw aan exoten die in onze huizen zitten. Ja. Niet dit beest, is gewoon inheems. Wil helemaal niet in huizen zitten. Buiten is die heel gewoon. Het is een prachtig dier eigenlijk. Die mannen die hebben hele mooie lichte aderen op de vleugels. De vrouwen hebben geen vleugels, die kunnen niet vliegen. Die hebben vaak wel een eipakketje. Ja, dat ziet er een beetje uit als een damestasje. Die dragen ze ook met zich mee, maar dan niet aan de poot. Maar die steekt uit het achterlijf. En als ze een geschikte plek heeft gevonden om de eieren te leggen, dan laat ze dat pakketje vallen. En die zijn dan al bevrucht? Die zijn dan al bevrucht, ja. Ja. Dus het is een ontzettend. En blijft er dan nog bij de eieren? Wordt er nog Nee, zo. Maar ik vind het al bijzonder dat ze ze zo lang meesleept totdat ze een goede plek heeft gevonden. Ja. Heel veel insecten, die leggen ze gewoon en zoeken maar uit. Ja. Deze dieren die je nu noemt, boskakkerlak, beverkever, zijn dat zelf ook weer prooidieren voor andere dieren? Waarschijnlijk ongetwijfeld, alles wordt gegeten. Dat is een van de redenen waarom insecten zo belangrijk zijn. Als die wegvallen, dan vallen hele ecosystemen gewoon om. Ja, allerlei vogels die zullen dan niet overleven. Ja. Dus ja, en zeker die kakkerlak. Die beverkever weet ik niet. Misschien is er wel een of ander gek vogeltje dat die bever van zijn luis in de pels afhelpt. Ik weet het niet. Ja, ja, of weer een ander insect. Dat zie je natuurlijk ook. Hè? Ja, dat, ja, dat gebeurt heel eten. Veel. Ja, ja, gebeurt heel veel. En die, die boskakkerlak, weet je wie de boskakkerlak eet? Ik gok dat die sowieso door allerlei vogels wel een smakelijk hapje wordt gevonden. Ja, ja, ja. Ik zag net, ik heb het ook even op Instagram gezegd, de witte kwikstaart hier rond het water en tussen de natte velden. En die is enorm op zoek naar insecten. Zou dat een predator kunnen zijn van de boskakkerlak? Ja, zou kunnen. Ja, ik weet minder van vogels dan insecten. Dus. Okay. Gaan we door op de insecten. Nummer vier. We hebben nog de gewone tweevleugel. Dat is een eendagsvlieg. Oh ja, die hoorde ik gisteren al bij Shazia Mourani. Ja, precies, daar was je, want gast, zij is ambassadeur. Zij is ambassadeur. Ja, zeker. En zij vindt het een heel erg sprookjesachtig dier. En dat is het eigenlijk ook. Ze zijn heel klein, maar als je ze één keer in het vizier hebt, ja, dan zijn het een soort fabelachtige wezentjes. En ja, goed, die mannen die hebben een deel van de ogen. Dat zijn echt kokers, die staan bovenop de kop. Het is heel bizar om te zien. Het lijkt een beetje op een muffin, als het ware. En ja, als jonkie, dus als nimf, leven ze in het water en daar hebben ze kieuwen aan de zijkanten van het lijfje. Dat zijn echt de prachtige golvende flapjes. Ja, ja. Het is ook echt een fabelachtig diertje. Ja. Dat weten we er toch weinig van, hè? Ja. Ja. En Shazia maakt zich ook kwaad over de naam, hè? Ja, de gewone twee vleugels. Wat is dat nou toch? Wat zei ze? Elfen... Elfenprinsesje. Ja, zij wilde dat een andere naam. Daar ga je nog over nadenken? We gaan erover nadenken. Want wie bedenkt dat, die namen? Ja, meestal ontstaan die gewoon. En ik denk dat deze gewoon heet, omdat die redelijk algemeen is. Het is de haft die je het meest ziet eigenlijk. Als je een eendagsvlieg tegenkomt, is de kans heel groot dat het de gewone tweevleugel is. Maar inderdaad, heel gewoon is het beestje niet. Ja. Ze zijn ovovivipaar, zoals dat heet. Dus in plaats van de eieren gelijk te leggen zodra ze bevrucht zijn, houdt deze dame de eieren in haar lichaam, net als wij. Ja, en dat zijn dingen, dan denk je, oh ja, insecten zijn helemaal, ja, het zijn heel vreemde wezentjes, maar soms zitten ze dicht bij ons. En ze werpt die eieren pas als ze op het punt staan om uit te komen. Dus ja, bijna levendbarend. Bijna levendbarend. En dan hebben we nummer 5. Ja, dat is het goudoogje. Ja. Dat is een gaasvlieg. En daarvan is Joep van het Hek de ambassadeur. Ja, en dat is ook een beestje. Ja, iedereen denkt eigenlijk dat hij de gaasvlieg wel kent. Aan de andere kant, dan denken mensen aan een vlieg. Nou, ik denk dat heel veel mensen niet denken dat ze de gaasvlieg kennen. Nou, dat is het. Ze denken dan aan een vlieg. Maar het is dat fragiele beestje met die mooie grote vleugels die je wel eens onhandig fladderend een beetje kan zien. Ja, en als je dan kijkt naar de larven daarvan, dan is dat een wereld van verschil. Want dat is een soort monstertje, zou je bijna willen zeggen. Met hele grote sikkelvormige kaken, die zijn hol. Die steken ze in een prooi, vaak is dat een bladluis. En zuigen vervolgens die bladluis leeg. Het zijn, die kaken zien er, als je ze van dichtbij bekijkt, toch wel een beetje gruwelijk uit. Ja. En dat larfje komt dan weer uit een eitje op een steeltje. Want ze zijn zo hongerig dat ze ook elkaar anders zouden opeten. Dus dat is ook bijna weer sprookjesachtig. Ja. Ja, sprookjesachtig, monsterlijk, feeriek. Het komt allemaal bij elkaar. Ze zijn dus allemaal leuk. En, ik ben heel benieuwd wat Joep van het Hek hiervan gaat maken, van het goudoogje. Ik ook, zeker. We gaan het allemaal zien. De verkiezing is nu geopend. Men kan het allemaal bereiken, ook via onze site. En dan klikken we weer door naar jullie en Insect van het Jaar. Ja, insectvanhetjaar.org. .org. Maar goed, ook via onze site. Tot wanneer kan er gestemd worden? Mensen kunnen stemmen tot 7 april, 2:00 middags. En daarna gaan we stemmen tellen en alle dubbele en vals spelers eruit halen. Ja, ja, ja. En 8 april. En dan wint er eentje. Even nog, de waterschorpioen van vorig jaar, wat is daarvan gekomen? Wat heeft hij eraan gehad? Nou, eigenlijk? Hij is duidelijk bekend nu. Ja? Ook als ik een naturalis ben en ik ben in het publiek stil aan het werk, dan heb ik altijd wel een waterschorpioen in bakzakken. Dus bekender, maar worden ze nou beter beschermd? In Nederland worden insecten sowieso heel slecht beschermd. Dat is, ik geloof het vliegend hert en nog een kever. Maar het is niet heel... Men ziet dus toch die insecten weer over het hoofd. We houden er nog niet reuzen van. Maar dit kan een beetje helpen. Wie weet, ik hoop het. Aklaya Bauma, entomoloog bij Naturalis, over de insectenverkiezing. De verkiezing is van het jaar. Dank je wel. Heerlijk. The Academy of St. Martin in the Fields speelde van Sergei Sergejevich Prokofjev de Gavotte uit de klassieke symfonie. De mensenhaai, ook wel witte haai, is de grootste roofvis ter wereld. Van een berucht imago voorzien door films als Jaws. Tanden van dit enorme dier worden regelmatig langs de Nederlandse kust gevonden. Nu zou het kunnen dat deze haai ooit weer in de Noordzee zwemt. Verslaggever Gert Elbertsen is op een uitgestrekt strandgebied bij Den Haag, genaamd de Zandmotor, op zoek naar mensenhaaientanden. En ik kijk naar de zee en ik kijk, legt hij ineens een kaak aangespoeld. Nou, ik had echt een hartverzakking. Nou, toen ben ik elk zwart dingetje gaan breken en oprapen. En toen dacht ik van, oh, dit is hout en dit is bot. Dus ik ben echt een slopend geweest qua botten. En zo heb ik het een beetje geleerd. Amateur paleontoloog Willy van Wingerden, waar moeten we nou op letten bij het zoeken naar fossielen? Nou kijk, ik zie daar bijvoorbeeld al ver, dan zie ik een donker botje. Dus dan ben ik nieuwsgierig, want het kan een botje zijn. Maar het kan ook een stukje hout zijn. Dus je let op zwarte dingen. En als hij dichtbij komt, dan... Nou, je moet altijd goed naar de grond kijken. En dan letten op de vorm, op de structuur. Je pakt al direct wat op? Ja, ik pak direct wat op. Het is iets bruins van een centimeter groot. Ja, dit is wel een Pleistocene stukje, fragmentje van een botje. Oké, okay. Ja, het lijkt een soort van halve cilinder van een centimeter of drie lang. Ja. Het is bruin. Hoe herken ik dit nou als zijnde fossiel? Nou ja, het plakt een beetje. En recente botjes. Ik heb ook een recent skeletje van een kat of van een vos en die zijn wit. Gaan we tot het plasje, want daar ligt ook nog een leuk dingetje, zo'n randje. Dan lopen we op een plasje en dan gaan we even die kant op, want daar liggen ook vaak mooie dingen. En je komt hier dus ook wel eens tanden van mensenhaaien tegen. Ja, ja. Hoeveel heb je er al gevonden? Ik heb er 134,5 gevonden. En een half. ja, in het begin heb ik die kapotte niet meegerekend, maar toen heb ik toch deze mocht erbij. Bram Langeveld, conservator bij het Natuurhistorisch Rotterdam, is ook bij ons en zoekt mee hier langs de vloedlijn op zoek naar fossielen. Je hebt onderzoek gedaan naar tanden van mensenhaaien die in Nederland zijn gevonden. En je hebt dus ook de tanden van Willy onderzocht, de haaientanden dan. Precies, ja. Ben jij blij met mensen als Willy? Ja, wat Willy doet, hè, fossielen zoeken op zo'n opgespoten strand, is gewoon heel erg belangrijk, is heel erg waardevol. Dit strand bevat allemaal fossielen. Die fossielen lagen veilig in de zeebodem, 100.000 jaar of langer al. Zijn opgezogen en opgespoten omdat wij niet willen verdrinken in Nederland. Daarom versterken we het strand. En die fossielen liggen nu hier op dat strand te vergaan, te verkruimelen. Die verdwijnen. En als Willy en al die andere verzamelaars ze niet oprapen, ze niet redden, dan verdwijnen ze. Dan kunnen we er nooit meer wat van leren. En jullie hebben zelf geen tijd om op het strand op zoek te gaan naar fossielen? Was het maar zo'n feest. Ik sta hier nu met jou op de Zandmotor samen met Willy. En dat is voor mij voor het eerst in ruim een half jaar dat ik weer eens op de Zandmotor sta. Verder kom ik er eigenlijk niet aan toe. Hoeveel tijd kost het gemiddeld voordat je een mensenhaaientand hier vindt op het strand? 100 uur per tand. En dat is een heel ruw gemiddelde. Maar dat geeft wel aan van als de luisteraar denkt van, oh, ik ga ook even zo'n mooie gekartelde grote haaientand vinden, zo'n bijzonder fossiel. 100 uur later heb je er misschien één te pakken als je geluk hebt. Want het kan ook veel langer duren natuurlijk. Ja. En wij moeten wel extreem veel geluk hebben, willen we dus vandaag er eentje vinden. Ja, ik denk het. Maar je weet het nooit. Ja. En de mensenhaai, wat is dat voor dier? Ja, dat is een gevaarlijk roofdier. Hè? Iedereen kent hem natuurlijk van die films. Ja, Jaws en precies, zo. Ja. En die zijn sterk overdreven, want zo gedraagt hij zich helemaal niet natuurlijk. Nee, de mensenhaai is gewoon net als elk ander dier. Een dier wat zijn ding doet, wat probeert te overleven. En het is een vis die een meter of 5 lang kan worden, soms wel 6. Torpedovormig lichaam, zwart aan de bovenkant, wit aan de onderkant. Grote tanden in de bek, en daar gaat het natuurlijk om. En een dier wat tegenwoordig niet meer in de Noordzee leeft. Hij komt tegenwoordig niet veel noordelijker dan halverwege Frankrijk. Zullen we nog eens even verder gaan zoeken? Ja, daar is een heel mooie plekje. Hier liggen heel veel schelpjes bij elkaar. Verdient dit extra aandacht? Ja, maar ik moet eventjes... Mogelijke fossiele vissenwervel. Oké. Want die vind je hier ook heel veel, vissenwervels. En dat is toch wel leuk. Nou, dit is inderdaad duidelijk een visserwervels. En als ik dan kijk naar wat ik er verder aan zie, dan past dit goed bij een kabeljauwachtige vis. En 95% van alle visserwervels die we hier op het strand vinden, zijn kabeljauwachtige vissen. En kan dat ook van een haai zijn? Kan ook van een haai zijn, maar dan zijn ze vaak wat ronder, nog wat breder en ronder van doorsneden en in zijzicht wat platter. Nou, we zijn op het goede spoor. Ja, we zijn op het goede spoor. In ieder geval één fossiel. Fossieltje. Lopen we dan? Af en toe denk ik ook, wat een rare hobby hebben we. Daar word ik ook helemaal melig van. Nou, het is ons niet gelukt om een mensenhaai te vinden. Dat is toch triest? Maar je had er gelukkig eentje mee, hè, in je tas. Ja, ik heb haaientonden bij me. Ik zal even pakken. Dan kan je toch zien dat ze er wel zijn. Ik pak een bakje uit je rugtas. Ik pak een bakje uit mijn rugtas. Ik heb alles maar erin gedaan. Dit is dan eentje van 5 centimeter. Kijk, ik doe het altijd in zakjes. Dit is een mensenhaai. Ja, dit mensenhaaientand. Is een grote. En deze is ook een klein beetje groenig. Kijk. Nou, wat een mooi ding zeg. Het is echt een driehoek. Ja. En dit is dus een van de tanden die jij hebt onderzocht, Bram? Ja, klopt. En dit is een... je ziet een prachtig exemplaar. Een van de grotere wel in je collectie, ja. Willy. Ja. Heel herkenbaar aan die karteling. Platte kroon. Driehoekige vorm. En die driehoekige vorm die vertelt me ook dat deze uit de bovenkaak afkomstig is. Die uit de onderkaak die hebben een wat iets meer slankere vorm. En kun je nou ook zeggen hoe groot deze haai is geweest op basis van die tand? Ja, door te kijken naar hoe groot de tand is en te vergelijken met allerlei recente exemplaren, levende en dode vis, waarbij de tand en de totale vis is opgemeten, valt van zo'n haai dan te zeggen dat deze waarschijnlijk 1 meter of 4 is geweest. En dat is voor een witte haai nog niet zo heel erg groot. Een jong volwassen dier. Maar toch wel een enorme vis. Een indrukwekkend beest, absoluut, ja. Jij hebt honderden van dit soort tanden onderzocht. Wat waren nou jouw bevindingen? Wat kon je zeggen op basis van deze tanden? Ten eerste dus dat ze niet super zeldzaam zijn. Dat wil niet zeggen dat we er zo'n eentje oprapen. Hè? Dat is nu ook niet gelukt, helaas. Maar ze kwamen hier toch wel structureel voor in de Noordzee. Het was niet alleen maar af en toe een soort dwaalgast die eens een keer een verkeerde afslag nam. Ze hebben hier gewoon in de Noordzee geleefd. We weten ook, omdat ze zo mooi bewaard zijn gebleven, dat ze niet heel erg oud zijn. Dus ofwel zo'n 120.000 jaar oud, ofwel zo'n 8.000 jaar oud. Maar zeker niet miljoenen jaren oud. Althans, niet de tanden die we hier op de zandmotor vinden. Nou, wat kunnen we nou heel praktisch met deze informatie? Ja... Wat kunnen we ermee? Ik vind het altijd interessant om te begrijpen waar we nu staan in de wereld. Hè? Hoe wij onderdeel zijn van de natuur, moet je begrijpen waar we vandaan komen. En we weten nu, de Noordzee warmt op. Dat gaat best hard tegenwoordig. En die witte haai die heeft hier dus in een iets warmere Noordzee al geleefd. Zou die terug kunnen keren? Dat zou je je kunnen afvragen. Dus op basis van de dingen die Willy hier op het strand vindt, kun jij zeggen van, hey, die witte haai kan hier misschien in de toekomst weer terugkomen in de Noordzee? Precies, ja. Het zou kunnen. En dat is niet iets om ons nu massaal zorgen te gaan maken natuurlijk. Want die taferelen uit Jaws die zijn sterk overdreven. Het is gewoon een heel mooi dier waar we respect voor moeten hebben. Hoe lang blijf jij dit nog doen, Willy? Ja, zo lang als het kan. Je bent het nog niet zat? Nee, ik ben het nog lang niet zat. Ik doe het nog met 10 jaar, 11 jaar, dus. En desnoods met de rollator? Zo is het, met luchtbandjes. Dat komt helemaal goed. Wilt u zien hoe zo'n mensenhaaitand eruit ziet? Redacteur Gwen Rochat maakte een filmpje tijdens de zoektocht over de zandmotor. En dat filmpje is te zien op YouTube en op vroegevogels.bnfara.nl. Jumeji's theme uit de film In a Mood for Love van de Amerikaanse componist en bassist Shigeru Umebayashi, uitgevoerd door violiste Angèle Dubois en het ensemble La Pietà. Welke plannen heeft de boer-burgerbeweging, sinds afgelopen woensdag de grootste politieke partij in de provincies, met de natuur? En ook groot in de waterschappen trouwens. En hoe gaat de BBB om met het stikstofvraagstuk? De Deurnse Peel in de provincie Noord-Brabant is zo'n natuurgebied dat te maken heeft met problemen als verdroging en een teveel aan stikstof. Verslaggever Henny Radstaak is daar met een BBB'er en een natuurbeschermer. Allemaal berkenbos hier links. En lekker nat nou. Hier staan we aan de rand van de Peel. En hier hebben ze net een voormalig stukje landbouwgrond weer nat gemaakt. En je ziet dat het nou hier aan de andere kant in de Peel ook nat begint te worden. Het is alleen nog de vraag, als er straks weer een droge periode komt, blijft het water dan ook hier staan? En het is wel zo dat de Peel echt heel erg last heeft van droogte. En dat is denk ik net zo'n groot probleem, of misschien nog wel een groter probleem dan het stikstofprobleem. Dat is ook zeker iets waar heel hard aan gewerkt moet worden. Wim van Opbergen van werkgroep Behoud de Peel. Ja, eigenlijk ooit een beetje de aanjager van waardoor we nu in een stikstofcrisis beland zijn. Ja, niet door jullie natuurlijk, maar dat stikstofprobleem was er. Jullie hebben dat in 2019 aangekaart bij de Raad van State en die heeft het hele programma aanpak stikstof van tafel geveegd. Eigenlijk doordat jullie die zaak hebben gevoerd. Ja, de uitspraak is gedaan inderdaad op onze beroepen. Sindsdien heeft de overheid helaas nog steeds niet zo heel veel maatregelen getroffen. Marcel Bergfens, voormalig varkenshouder hier uit de regio en nummer 2 op de lijst voor BBB in de provincie Noord-Brabant. Ja. Wat vindt u van de natuur hier in de Deurnse Peel? Nou, ik vind het wel mooi hoor. Maar ik ga hier niet regelmatig wandelen of zo. Maar ik vind het natuurlijk wel prachtig. Kijk, dat de Peel beschermd wordt is denk ik heel goed. Maar we moeten wel ook oog houden voor de mensen hier uit de omgeving. En ik sprak vorige week een man uit, en die zat niet om de Peel, was om een ander natuurgebied. En dan begint hij te vertellen. En die is bang dat hij piekbelaster wordt en dat hij dan, op moet rotten. En ze zien allemaal wat er hier gebeurt. En heel veel mensen die willen er ook best wel in meewerken. Maar op dit moment, door de houding vanuit de provincie, maar ook vanuit de overheid, voelen mensen heel veel dwang en dan haal je niet het beste in mensen naar boven. Dat is wat BBB van tafel wil, ja. die gedwongen uitkoop. Ja, en ik denk als werkgroep de Peel dan, van ja, het is heel dringend dat er stikstofmaatregelen moeten worden getroffen. En misschien is die gedwongen opkoop, als het niet anders kan, ook nog wel nodig. Maar je moet de boeren wel een goed perspectief bieden. En dat is wat de overheid vaak verzuimt. Wat vinden jullie ook als werkgroep? Dat vinden we ook als werkgroep. Het moet allemaal zo gebeuren dat er een verdienmodel voor die landbouw overblijft. Dat perspectief er zal moeten zijn, dat snappen wij. Maar aan de andere kant wil ik nogmaals herhalen dat de urgentie voor de maatregelen op het gebied van stikstof, droogte vooral, klimaat, waterkwaliteit, die is er echt wel hoor. Dus ik denk dat die maatregelen gewoon wel echt genomen zullen moeten blijven worden. Kijk, Nederland is in de problemen gekomen doordat de overheid die maatregelen iedere keer voor zich uit heeft geschoven. Als dat nou weer gebeurt, dan wordt het alleen maar erger. Ja, want Marcel Bergfens, jullie hebben natuurlijk een eclatante verkiezingsoverwinning behaald. Ik zie de vlaggen op veel plekken alweer normaal. 4 wapperen met het rood boven. Maar ja, de natuur is nog steeds wel in nood. Ja, en de natuur moeten we denk ik heel goed verzorgen. Stikstof is er een onderdeel van, maar dat is lang niet alleen. Hè? Ik denk dat de BBB met Werkgebouw de Peel het ermee eens is dat er maatregelen getroffen moeten worden. Ook Werkgebouw de Peel zegt bijvoorbeeld van nou, wij denken niet dat het in 2030 allemaal niet klaar zal zijn. Maar wat wij wel zeggen is, hè, het maakt dus nooit van 2035 worden, maar je moet nou niet gaan vertragen met het treffen van maatregelen, want dan gaat het fout. Probeer mensen nou eens te verleiden om mee te bewegen. Zorg dat het verdienmodel, perspectief, dat er ook echt perspectief is en perspectief wordt. Is dat erg, Wim, als die 5 jaar, als dat 5 jaar opschuift, die halvering van de uitstoot van stikstof? Het is niet erg als je maar met alle urgentie blijft werken aan het treffen van de maatregelen. Nou, we hebben heel veel mensen natuurlijk op BBB gestemd deze week, afgelopen woensdag. Er zijn ook 4 miljoen mensen lid van een natuur- of een milieuvereniging. Die maken zich wel zorgen om die natuur. Jullie hebben ook als een van de punten halveer het aantal Natura 2000 gebieden. Het voorstel is om grotere, robuuste natuurgebieden te maken. Als je een heel klein natuurgebiedje maakt, dan is het überhaupt al heel erg kwetsbaar. En om dat nog te ontwikkelen, dan legt een hele zware claim op een heel groot gebied. Maak dan grotere gebieden, dan heb je ook meer mogelijkheden om die grote gebieden tot wasdom te laten komen. Maar Wim, hoe kijk jij daar dan tegenaan? Halveer het aantal Natura 2000 gebieden? Dat zal denk ik toch niet meevallen, want je hebt in Nederland heel veel soorten natuur. Hè? En die moeten allemaal vanuit Europa worden beschermd. Dus als je het aantal gebieden gaat halveren, dan ben je denk ik een heleboel soorten natuur kwijt die beschermd zouden moeten worden, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat zal toch niet lukken, denk ik. Nee, dat kan Europees niet? Nee, volgens mij niet. Het kan helemaal niet, wat u wil. Ik ben er nooit in Europa geweest om daarover te onderhandelen. Dus, Nou, er valt niks over te onderhandelen. Dat is gewoon vastgelegd, hoor. Daar heeft de vorige minister Schouten heeft al ook naar gekeken op verzoek van vele partijen. Die zeiden van er is te veel aangewezen, et cetera. Daar hebben ze helemaal nagekeken. Het is niet zo dat Nederland te veel heeft aangewezen, eerder te weinig. Het zijn inderdaad vaak kleine gebiedjes. Maar dat komt omdat Nederland vanaf het begin aan veel te weinig aan natuurbescherming heeft gedaan. Daarom zijn al die gebieden zo klein. Kunt u zich dan toch wel voorstellen, als u zegt ook van ja, we willen toch het aantal Natura 2000 gebieden met de helft verkleinen, dat er toch mensen zijn, ja, die zich zorgen maken om wat er nu gaat gebeuren met de natuur in Nederland? Oh, dat kan ik me super goed voorstellen. Zeker als je al die grote verhalen leest van de natuur valt om en geen tijd te verliezen. Als het zo is, dan moeten we zorgen dat we met z'n allen de schouders eronder zetten en aan het werk gaan. En op een manier dat we iedereen meekrijgen. Niet door te polariseren en. Want uiteindelijk is het stilstand. In Brabant hebben we de maatregelen gehad om de emissieuitstoot van stallen te vervroegen van 2028 naar 2022. Het effect is dat er sindsdien niets is gebeurd. Ik ken heel veel veehouders die eigenlijk geen opvolgers hebben, leeftijd hebben en eigenlijk al een plan hebben om te stoppen. Die zijn nu nog gewoon bezig. Hoe gaat u dan zorgen dat 5 jaar later in 2035 die stikstofuitstoot in Nederland gehalveerd is? En in Noord-Brabant, in uw geval? Nou, dan moeten wij moeten met z'n allen een werkbaar systeem optuigen. Dat gewoon wel kan. Dat het wel, hè, want er zijn mensen die hebben nou echt honderdduizenden euro's geïnvesteerd op basis van, zoals de overheid het had omschreven. En daar blijkt achteraf waardeloos te zijn. Dus dan daar is niet een stimulans voor iemand anders om dat ook te gaan doen. Nee, dat is heel slecht. Geef dan ook een garantie dat als je die investering doet, dat je daar niet 2 jaar later door een ander overheidsorgaan weer om de oren wordt geslagen. Jullie zijn het wel redelijk eens met elkaar, hè? We zullen ook samen moeten werken straks, dadelijk. Nou, ik denk dat we blijven verschilpunten houden. Hè? En heel veel punten erg verschillend naartoe kijken. Maar uiteindelijk moeten we niet aan het samen doen, hè? We gaan het zeker proberen, toch? de polka uit het ballet De Waaier van Jeanne. Die werd gecomponeerd door de Fransman Darius Milhaud. Nou, het is bekend. In alle 12 provincies werd de boer-burgerbeweging deze week de grootste partij. Net hoorden we wat de winst van de BBW kan betekenen voor de Peel. Met Raoul Beunen, universitair hoofddocent Milieubestuur van de Open Universiteit, zoomen we uit en kijken we naar de mogelijke veranderingen op nationaal natuur- en milieubeleid en in de provincies. Goedemorgen, Raoul. Goedemorgen. In alle provincies de grootste. Hoe heb jij die avond beleefd? Nou, ik heb 's ochtends pas gekeken wat de uitkomst van de verkiezingen was. Ik denk aan de ene kant niet heel verbazingwekkend, want de signalen waren natuurlijk al langer. En tegelijkertijd gaat het natuurlijk wel vragen opleveren. Oké, wat gaat dit betekenen voor beleid op gebied van milieu, natuur, ja. Leefomgeving? Er zal wel waarschijnlijk een en ander gaan veranderen. Ja. Er zijn natuurlijk genoeg natuurliefhebbers die denken dat het einde der tijden is aangebroken. Ja. Is dat terecht? Nou, dat laten we hopen van niet. Kijk, ik denk dat er een heel belangrijk verschil is tussen wat je als oppositiepartij en als onderdeel van verkiezingen, waar je ook dingen juist scherp neer wil zetten, roept. Het is makkelijker om vanaf de zijlijn met allerlei schijnoplossingen te komen. Op het moment dat je als bestuurder verantwoordelijk bent, ja, moet je samenwerken met andere partijen, zowel andere politieke partijen als ook allerlei partijen uit de maatschappij. Ja, je bent gebonden aan wet en regelgeving. Het is je taak om je in te zetten voor publieke doelen en niet om eenzijdig te lobbyen voor specifieke belangen. Dus uiteindelijk is het een veel genuanceerder verhaal. En wat ik net ook hoorde, is er vooral onvrede over de manier waarop dingen tot nog toe zijn aangepakt. Ik denk dat die onvrede bij heel veel partijen, dus niet, zeker niet alleen bij agrariërs, heerst. En dat het wellicht ook juist een kans is om met elkaar te zoeken naar een manier waarop je die opgave wel kunt gaan realiseren. Ja. En ook versneld kunt gaan realiseren. Ja. Ja, je zegt de manier waarop, en de toon ook. Het lijkt alsof voor agrariërs, zeg maar in de buitengebieden, alsof de afstand naar Den Haag heel groot is. Hè? Den Haag is ver weg en vanuit Den Haag wordt maar geroepen, ervaren zij, denken zij. Ja, inderdaad. En die frustratie die daar deels achter zit, die herken ik ook. Het is natuurlijk ook heel iets wat bijvoorbeeld heel vreemd is, is dat ondanks dat die urgentie zo hoog is en dat het constant gaat over, ja, we moeten de uitstoot verminderen, dat het Rijk tegelijkertijd probeert snelwegen te vergunnen. Op allerlei creatieve manieren probeert die luchthavens een vergunning te geven die ze nu niet hebben. Lelystad Airport probeert toestemming te geven om open te gaan, om uit te breiden. Ja, terwijl eigenlijk tegelijkertijd de discussie van, ja, maar de veestapel moet gehalveerd worden, ja, et cetera. Maar ja, er liggen natuurlijk doelen en wetten. En vanuit Europa bijvoorbeeld, en ook vanuit Den Haag. We hoorden net de reportage van Henri Radstaak uit Brabant. De provincie ligt voor een groot deel op slot vanwege de stikstofregels. Ja, kan de BBB daar iets aan veranderen? Nou, laten we het hopen, want dat er iets moet veranderen is denk ik heel duidelijk. En ook, ja, als we kijken de afgelopen jaren, eigenlijk sinds de uitspraak van de Raad van State, waarmee dus die stikstofproblematiek zo hoog op de agenda is gekomen, maar eigenlijk ook in de jaren daarvoor, is er veel te weinig gedaan. Dus het feit dat er nu voor een deel wellicht een andere politieke wind waait, kan ook helpen om die veranderingen die nodig zijn te realiseren. Tegelijkertijd, ja, die opgaven verdwijnen natuurlijk niet. Het gaat vaak over stikstof. Er wordt vaak gezegd van het moet van Europa. Maar uiteindelijk gaat het over de kwaliteit van onze leefomgeving. Gaat het over het behoud van biodiversiteit. Gaat het over een gezond milieu. Schoon drinkwater. Een prettige leefomgeving voor mensen. Gezonde economie. Ja. Et cetera. Die opgaven die zijn denk ik ontzettend duidelijk. Die worden ook steeds opnieuw benadrukt in allerlei wetenschappelijke studies. Er moet echt iets veranderen. En daar zullen we met elkaar mee aan de slag moeten. Je zei misschien is dit alweer een mogelijkheid dat er versnelling komt in aanpak. Laten we dan eens kijken. Waar zitten dan de kansen? Waar kunnen BBB en, ik zal maar even zeggen, natuurvrienden en de natuur zelf elkaar vinden? Waar liggen mogelijkheden? Want dat er heel veel niet kan, dat hebben we nu de afgelopen maanden al gehoord. Heel veel polarisatie en boos naar elkaar. Maar waar zijn kansen? Nou ja, uiteindelijk gaat het toch om dat je met elkaar zoekt naar een andere landbouw die meer in evenwicht is met de leefomgeving, met milieu. Het gaat over discussies uiteraard over wat is de rol van de veehouderij, wat is dan de omvang van veehouderij die past bij zeg maar, de draagkracht van het milieu. Nou, het is in ieder geval duidelijk dat het minder zal moeten. Dus niet alleen de uitstoot, maar hoe je het ook gaat rekenen. Er zijn met name de specialisten van Wageningen Universiteit die daar flink aan hebben gerekend. Als je kijkt naar de opgaven voor klimaat, maar BBB stikstof heeft zich natuurlijk vaak kwaad gemaakt over die rekenmethodes. En ook richten ze zich heel erg op innovatie. Hè? De andere stallen en luchtwassers en weet ik wat allemaal. Ja, en daarvan hebben dus de landbouwtechneuten van Wageningen Universiteit gezegd van daar kun je best nogal een en ander mee bereiken. Dat heeft een prijs, zeg maar. Dat staan vaak hoge investeringen tegenover. En dan zit je natuurlijk al snel weer discussie met verdienmodellen voor de boer. En tegelijkertijd kent het ook beperkingen. Dus als we de opgaven die er zijn voor klimaat, voor stikstof willen realiseren, zal die uitstoot naar beneden moeten. En dat kan voor een deel met techniek. Maar voor een deel vraagt dat ook gewoon om eigenlijk een andere vorm van landbouw. En ik denk dat die expertise die er zeker is. Er zijn natuurlijk al zoveel partijen bezig, waaronder ook heel veel agrariërs, van hoe kunnen we dingen veranderen. Ja, misschien dat die expertise nu makkelijker gemobiliseerd wordt, een plek krijgt ook in het bestuur, dat daar ook serieus mee aan de slag wordt gegaan. In plaats van dat het een soort blijft bij een soort pilots, experimenten die dan op gebiedsniveau best interessante en goede resultaten laten zien, maar die eigenlijk niet leiden tot die grootschalige verandering op landelijk niveau. Ja. Zijn er nou concrete punten waarvan je zegt van nou de mensen die zich nu heel erg zorgen maken over die opkomst van de BBB. Misschien wordt de soep niet zo heet gegeten. Misschien vinden we elkaar toch wel. Ze moeten ook gewoon gaan meebesturen. En besturen is natuurlijk altijd weer realpolitiek. Ja, nou ja, iets wat bijvoorbeeld al elke keer voorbij komt, ook net in de rapportage, over dat halveren van het aantal natuurgebieden of het aantal beschermde natuurgebieden. Ik denk dat het goed is om te beseffen dat in 2010 Rutte 1 samen met VVD, CDA, PVV destijds hebben precies dat gedaan. Dus van alle Nederlandse beschermde natuurgebieden hebben zij toen eigenlijk de helft de bescherming daarvan geschrapt. Dat heeft niks geholpen bij het oplossen van het probleem. Dat is daarna alleen maar groter en urgenter geworden. Dus dat laat ook zien dat het een schijnoplossing is om het te hebben over het schrappen van natuurgebieden. Wil je ruimte creëren voor economie, voor nieuwe ontwikkelingen, moet je eigenlijk het tegenovergestelde doen. Moet je investeren in die natuurgebieden, meer ruimte geven voor natuur. En dat kan door natuurgebieden te vergroten, te verbinden. Maar dat kan ook door in de overige delen van het landelijk gebied, in die stedelijke omgeving, ruimte te creëren voor natuur, voor biodiversiteit. Dat kan ook. Hè. Dat laten heel veel studies zien. En het is te hopen dat soort ideeën nu ook daadwerkelijk vertaald worden naar beleid. Want daar ben ik wel al eens met heel veel mensen die kritiek hebben op beleid. Dat het vaak te eenzijdig is geweest, gericht is op we moeten stikstof reduceren, zeker vanuit het Rijk. En dat die opgave om op landelijk gebied integraal te kijken, die is bij die provincies eigenlijk gewoon over de schutting gegooid. Ja. Ja. En heeft natuurlijk ook voor heel veel polarisatie gezorgd. Hè? Want als je natuurlijk in buitengebied je oor te luisteren legt, dan krijgen ze dat soort dingen op zich af. Maar ze mogen ook al geen paasvuren meer. En ze mogen ook geen karbiet knallen. En dat stapelt zich natuurlijk op. En op een dag hang je dan je vlag ondersteboven. Ja, wat volgens mij belangrijk is, is niet zozeer benadrukken wat niet kan, maar vooral met elkaar zoeken naar wat wel kan. De boodschap van Remkes was heel duidelijk van niet alles kan, maar niet alles betekent dat heel veel dingen nog wel kunnen. En die zoektocht naar wat kan wel en op welke manier kunnen dingen wel, die is voor een deel ook al in gang gezet. Dus die gebiedsprocessen die zijn gestart daar. Er zijn allerlei gesprekken. Ook als je de provincies hoort, die dus in juli met een soort eerste plannen moeten komen, hoe gaan we die reductie van ammoniak realiseren. Ja, daar loopt ook al heel veel. Er zijn allerlei plannen. Ja. Als je kijkt naar de natuur, zeg je dan laten we eens even aankijken wat eruit rolt. Want wie weet is het allemaal nog niet zo, ziet het er nog niet zo slecht uit. Nee, ja, ik denk dat uiteindelijk is het een opgave die we met elkaar moeten doen. En je ziet duidelijk dat daar politieke verschillen zijn over hoe groot het probleem is. En vooral ook over hoe ga je het oplossen. Maar ik denk wel dat er nu meer aandacht is voor hoe kunnen we dit samen doen. He, voorheen, wat ik zei, vertel, het Rijk het toch heel makkelijk bij die provincies neergooit. Die zijn heel hard aan de slag geweest. Daar speelt van alles al. Maar vervolgens hebben die wel ook de middelen nodig. Die zijn wel toegezegd. Dus het is bijna 30 miljard vrijgemaakt om dingen te gaan veranderen. Maar om die middelen daadwerkelijk in te gaan zetten, ja, dat speelt nog steeds. En dat helpt natuurlijk niet. Dus er zijn heel veel ideeën, er is heel veel goodwill. Maar die mensen moet je dan ook ondersteunen. Dat moet je financieel doen. Je moet het beleid daarop aanpassen. Ja. En ik hoop dat die provincies daar nu, en nu eigenlijk een beetje ook die verkiezingsretoriek voorbij zijn, dat je met elkaar weer vooruit kunt kijken. En dat mensen elkaar weer vinden. Exact. Ja. Nog heel kort, de waterschapsverkiezingen. Die hebben we natuurlijk ook gevolgd. We hoorden in Friesland bijvoorbeeld, maar dat speelt op veel plekken, discussie over de stand van het water. Boeren willen dit laag houden. Natuurbeheerders willen het hoog houden. BBB heeft ook in Friesland enorm gewonnen. Wat zou dat betekenen voor het waterpeil, denk je? Ja, ik denk dat ook daar zal die discussie opnieuw gevoerd worden. En die zal van deel doorgaan van hoe weeg je die belangen af? Hè? Dus het is duidelijk dat er verschillende belangen zijn. Dat peilbeheer een soort zoek is naar een compromis tussen het optimaliseren voor bepaalde vormen van landbouw versus verdroging voorkomen. Ook vaak vanuit het perspectief van de landbouw, vanuit biodiversiteit, maar ook vanuit die klimaatopgave, inklinking. Ook daar denk ik, er is dus volgens mij best veel kennis, ook wel wil om met elkaar te zoeken naar oplossingen. Dus daar is het nu tijd voor. Vind elkaar. Ja, ik denk dat de grootste uitdaging is. En er is nu momentum natuurlijk. Dus exact, er is momentum. Nu dingen aanpakken. Ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die nu dus in het openbaar bestuur terechtkomen, die wil hebben om vooruit te kijken, om samen te werken. En waar ze voorheen makkelijk konden zeggen van, hey, wij worden onvoldoende gehoord, wat denk ik deels terecht is geweest. Ja, nu zitten ze zelf aan tafel en is het ook, hun stem gehoord worden? En is het ook aan hun om de stem van anderen mee te nemen? Roel Beuner, universitair hoofddocent Milieubestuur van de Open Universiteit. Dank je wel. Graag gedaan. We sluiten af. Wat zit er in OVT? Julie Blussé. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wij gaan terug naar de tijd voor de boeren, de jagers-verzamelaars. We hebben een prachtige documentaire over een groepje mensen die in 1976 vier weken lang als oermensen probeerden te leven midden in de Noordoostpolder. Dat is zijn ze ooit teruggevonden? Ze hebben het overleefd, maar verder ga ik niks verklappen. Okay. De rest moet je luisteren. We gaan luisteren zo direct naar OVT. We gaan eruit met met vogelgeluiden die op dit moment in de natuur te horen zijn. Henny Radstaak heeft een compilatie gemaakt van Grutto, Tureluur, Kieviet, Veldleverik, Wulp en Scholekster. Fijne zondag. Voor jezelf, je project of je bedrijf. Jij voelt het, wat een ander ook zegt. Claim it, host it, share it, show it. Breng het tot leven en laat het meer zijn dan een idee. Claim it, host it, share it, show it. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Transip, internet voor elk idee. Sonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Wat je idee ook is, own it op transip.nl.